सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। न्याय दर्शन की 78वीं कक्षा, आप सभी का स्वागत है। कल के पाठ में किन्हीं को पूछना हो, सूत्र संख्या 14 का अंतिम भाष्य और वहां से लेकर के 19वें सूत्र तक के भाग में पूछ सकते हैं। आचार्य जी, यहाँ मन और चित्त बुद्धि को एक ही मानते हैं क्या? वैसे मन और बुद्धि दोनों शब्द अलग अलग लिखे हैं इन्होंने। चित्त शब्द का तो यहाँ सीधे प्रयोग नहीं आया, मन और बुद्धि का अलग अलग किया है। तो अलग मान के भी चलते हैं, अलग अवयव मान के चलते हैं। वैसे जो बुद्धि शब्द पहले लिया था वो ज्ञानवाचक था, उपलब्धि अर्थ में। यहां जो संघात वाले प्रसंग में बुद्धि लिखा है तो अवयव भी ले सकते हैं, और जैसे संवेदनाओं का संघात, संवेदना भी लिखी थी वहां पर वेदना, उस रूप में भी ज्ञानों का समुदाय लेना चाहे तो ले सकते हैं, कोई बात नहीं। लेकिन ऐसे सीधे सीधे मन बुद्धि चित्त अहंकार ये चार का तो उल्लेख नहीं आता है, मन बुद्धि शब्द का आता रहता है। और चित्त भी आएगा शब्द तो वो प्राय मन के अर्थ में ही आता है चित्त। ठीक है जी आचार्य, ये जो सर्व इंद्रिय विलोप प्रसज्यते ये कहा गया जी, तो ये व्यंग्य में कहा गया या उस पर पूर्व पक्षी पे आक्षेप है? यदि आप ऐसा मानोगे तो कि मन को तो पूर्व पक्षी ने चेतन मान लिया जिस पक्ष में, और मनन का साधन मति साधन को वो मान नहीं रहा है, तो यदि ये कार्य सुख दुख का संवेदन और मनन ये बिना करण के ही चेतन कर लेता है तो फिर तो इनकी भी करणों की आवश्यकता नहीं है, फिर तो इनके भी नाश का प्रसंग आ जाए। आक्षेप है, व्यंग भी कह सकते हैं आप इसको एक तरह से, तो वो भी होने लगेगा। यानी वो तो होगा नहीं, ज्ञानेन्द्रियां तो हमारे को प्रत्यक्ष सिद्ध है, तो जैसे यहां साधनों की अपेक्षा है ऐसे अंतः साधनों की भी अपेक्षा है। जो कार्य जो ज्ञान इन ज्ञानेन्द्रियों से नहीं हो सकता वो भी ज्ञान होता है, 5 ज्ञानेन्द्रियों से भिन्न भी हमें ज्ञान होता है, तो उसका भी साधन हमें मानना चाहिए। एक तरह से सामान्य तो दृष्ट अनुमान ले लिया, 5 ज्ञानेन्द्रियों से जैसे हम ज्ञान प्राप्त करते हैं तत्त्व विषय का, तो जैसे यहां भिन्न भिन्न ज्ञान होने से भिन्न भिन्न करण का हम अनुमान कर लेते हैं, मानते हैं, ऐसे ही वहां भी भिन्न ज्ञान हो रहा है तो उसका भी हमें करण मानना चाहिए। और अगर आप करण मान लेते हैं एक तरफ मन और एक मनन साधन, तो फिर तो संज्ञा भेद मात्र है, और करण नहीं मानते हो तो ये दोष आएगा जो आक्षेप की तरह से कहा जी। आचार्य, ये 14 सूत्र जो इन्होंने निषेध कर रहे हैं कि मन, प्रश्न, जैसे इन्होंने मन को स्वीकार किया पूर्व पक्ष ने, मन को किस रूप में स्वीकार किया? चेतन के रूप में। हाँ, यानी प्रश्न ये था कि चेतन कौन है, चेतन किसे कहें, संघात को कहें तो संघात वाली बात तो हट गई, और जैसे सिद्धांति कह रहा था कि चेतन तो वो हो सकता है जो सर्व विषय वाला हो, जिसको सब विषयों का बोध हो रहा हो, वही यहां चेतन जाता हो सकता है, तो क्या सर्व विषय तो मन भी है जी। तो जिसको आप मन कहते हो, पूर्व पक्षी सिद्धांति को कह रहा है आप मन कहते हो, आत्मा को नहीं मानेंगे हम, मन को मान लेंगे उससे भी काम चल जाएगा। हाँ, अब बोलिए प्रश्न। तो ये मन को मानने पर आत्मा का तो वो सिद्धांति ने कैसे सिद्ध कर रहे हैं? क्योंकि मन से तो जो ये पूर्व पक्षी बोल रहा है, पूर्व पक्षी आत्मा को खंडन करने के लिए चेतन एक तो मानना पड़ेगा, सर्व विषय वाला एक चेतन ज्ञाता तो मानना है, ये दोनों को स्वीकार्य है। अब वो कौन है, तो सिद्धांत ही कह रहा था आत्मा है, संघात से भिन्न तत्व है जी। मन तो संघात में ही आ रहा था, संघात का एक अवयव है जो अंतःकरण जिसे हम कहते हैं जी। तो पूर्व पक्षी कह रहा है कि ये सर्व विषय वाला हेतु तो मन पे भी घट जाएगा, तो मन को ही हम चेतन मान लेंगे जी। ठीक है, अब प्रश्न, अभी सिद्धांत ने इसको कैसे सिद्ध किया कि मतलब ये मन होने पर भी आत्मा भिन्न अस्तित्व है? नहीं, ऐसा नहीं कह रहे हैं वो। देखो इसमें इन्होंने दो बात रखी जो भी उन्होंने भी पूछी थी। पूर्व पक्षी के दो पक्ष हो सकते हैं, दो तरह से वो सोच सकता है, दो तरह की क्या स्टैंड ले सकता है, दृष्टि से बात को रख सकता है। उन दोनों तरह से खंडन करने का प्रयास किया सिद्धांती ने। पहला पक्ष तो ये कि वो मन को तो चेतन कह रहा है, ठीक है, और वो संघात में से ही एक है, और साथ में मनन का साधन भी वो मान रहा है कोई और, वो संघात में गिनाया नहीं गया है, वो मन से भिन्न है और ज्ञानेन्द्रियों से भी भिन्न है। अंदर जो सुख दुख आदि का संवेदन होता है, तो मन तो जाता हो गया, चेतन हो गया, तो उसको बिना साधनों के कुछ नहीं होता ज्ञान। इस सिद्धांत को स्वीकार करते हुए उसको मनन साधन भी मानना होगा, तो उसने एक मनन साधन कल्पित कर लिया। संघात में नहीं था मनन साधन, वहां तो शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि, वेदना, ठीक है। तो मन जो संघात में था उसको तो कह दिया मैं चेतन कहूंगा, सर्व विषय वाला लक्षण घट रहा है, और साधन की भी आवश्यकता है, तो एक मनन साधन उसने और कल्पित कर लिया पूर्व पक्षी ने। इसके ऊपर सिद्धांत ही कह रहा है कि इसमें तो कोई भेद नहीं रहा, आप केवल संज्ञा का भेद रहा, तत्व का भेद नहीं रहा। कैसे, कि जिसको हमें आत्मा कह रहा था उसको आपने मन कह दिया, जिसको मैं मन कह रहा था उसको आपने मनन साधन कह दिया, तो ये दो तो आपने मान ही लिए। तो यदि आप ऐसा मानते हो तो अब मन मतलब वो तत्व नहीं लिया, वो प्रकृति से बना हुआ, वो मन नाम का कोई तत्व, तो बोले आप मन नाम बोल दो, मैं आत्मा बोलता हूं, तो कोई तत्व का भेद नहीं रहा, केवल संज्ञा का भेद रहा। इसलिए आपका ये कथन करना कि मन को हम चेतन मान लेंगे तो आत्मा खंडित हो गई, तो आत्मा खंडित नहीं हुई, उसी को आपने मन नाम से कह दिया, तत्व तो खंडित नहीं हुआ ना। मन का मन तत्व और आत्मा तत्व, अभी हम जैसा देखते हैं संघात में मन एक इंद्रिय कही, अंतःकरण, ठीक है, और आत्मा जो कही जा रही है वो अलग कही जा रही है। अब पूर्व पक्षी आत्मा को तो मानना नहीं है, उसको उसने खंडन कर दिया, आत्मा नहीं, बोले जिस कारण से आप आत्मा का अनुमान कर रहे हो, आत्मा को मान रहे हो, संघात से अतिरिक्त एक तत्व को आप मान रहे हो, उसके लिए कारण क्या था सिद्धांती का? मन का जो भी क्रिया हो रहा है सर्व विषय वाला होना चाहिए। सर्व विषय वाला एक क्यों होना चाहिए? क्योंकि स्मृति का भी प्रतिसंधान होता है, ज्ञानों का प्रतिसंधान होता है, तो कोई एक ही होना चाहिए। वो सारी जो चर्चा चली थी उसके पीछे एक सूत्र, एक बिंदु ले लिया अभी, सर्व विषय वाला, ठीक है, नहीं तो स्मृति का प्रतिसंधान और ज्ञान का प्रतिसंधान नहीं हो पाएगा। एक सर्व विषय वाला एक तो होना चाहिए चेतन ज्ञाता जी। इस बात को स्वीकार करते हुए पूर्व पक्षी कह रहा है आत्मा नहीं, हम मन को ही मान लेंगे, ऐसा मन में भी घट रहा है ये सर्व विषय वाला, मन भी सर्व विषय वाला होता है, सिद्धांती मानता ही है जी। तो बोले अलग से आत्मा को मानने की आवश्यकता नहीं है जी, संघात में जो मन है उसी को चेतन मान लेंगे। यहां तक बात हुई जी। लेकिन इसके साथ साथ दो पक्ष बन रहे हैं, एक तो ये माने कि मन बिना साधनों के जान लेता है, मन मतलब अब वो चेतन मन, चेतन जिसको कह रहे हैं जाता, मन नाम किसको दिया? चेतन जाता को, मन को ही दे दिया वो नाम। अब वो ज्ञानेन्द्रियों से जो चीजें जानी जाती है उससे भिन्न जो जो जाना जाता है, उसमें एक तो अन्य साधन को मान ले मनन का साधन, अथवा मनन का साधन ना माने, ये दो पक्ष बन सकते हैं पूर्व पक्षी के। ये बात आ गई समझ में? दो ही पक्ष बन सकते हैं ना। अब दोनों के अलग अलग उत्तर दे रहा है सिद्धांती। यदि आप मनन का साधन भी मानते हो तो मन भी माना और मनन का साधन भी माना, तो ये तो केवल संज्ञा का भेद रहा। आपने मन माना, वो आत्मा की जगह मन बोल दिया, और जिसको हम मन बोलते थे उसको आपने मनन साधन बोल दिया। तो इसमें संज्ञा का भेद है, तत्व का कोई भेद नहीं है, इसलिए आगे चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। परोक्ष रूप से आपने आत्मा को मान ही लिया। संघात से भिन्न चेतन को आपने मान लिया, भले ही मन नाम दे दिया, ठीक है। इसलिए आप जो भिन्न नाम दे भी रहे हो मन, इससे कोई अंतर नहीं पड़ा, तत्व तो वही रहा। तो इसमें तो हमारा दोनों का साम्य हो गया, आपने भी वही बात मान ली। ऐसा करेंगे तो बात यहां खत्म हो गई। लेकिन दूसरा पक्ष, यदि पूर्व पक्षी कहे कि मैं मन को सर्व विषय वाला और चेतन मान लिया, लेकिन मनन का साधन वो मान नहीं रहा है किसी को, तो ऐसी स्थिति में अब सिद्धांती आक्षेप कर रहा है कि यदि ज्ञानेन्द्रियों से अग्राह्य ज्ञान को, विषयों को मन यानी चेतन जाता, बिना साधनों के जान लेता है, तो फिर तो रूप रस गंध को भी बिना साधनों के जान लेना चाहिए। फिर वो नियम नहीं रहा कि आत्मा यानी चेतन, आत्मा शब्द नहीं, चेतन बिना साधनों के नहीं जान पाता है। एक नियम सिद्धांत मान के चल रहे थे कि चेतन बिना साधनों के नहीं जान पाता है। तो यदि आप अंदर के ज्ञान के लिए कोई साधन स्वीकार नहीं करते हो तो नियम वहां नहीं घटेगा, बिना साधनों के भी चेतन जाता जान लेगा अंदर की बातें, ठीक। तो यदि आप वहां अंदर के ज्ञान में यानी सुख दुख आदि की अनुभूति में बिना साधन के स्वीकार कर लेते हो, फिर तो रूप रस गंध आदि में भी इंद्रिय रूपी साधन को, ज्ञान इंद्रिय साधन को मानने की क्या आवश्यकता है? उनके भी लोभ का प्रसंग आ जाएगा कि आत्मा ही इतना शक्तिशाली है, इतना सामर्थ्यवान है कि वो बिना साधनों के भी जान लेता है, ये दोष आएगा। लेकिन ऐसा कोई मान नहीं सकता, ये प्रत्यक्ष विरुद्ध है, साधन तो है। तो चूंकि बाह्य चीजों को जानने में जैसे साधनों की अनिवार्यता है आत्मा के लिए, ऐसे आंतरिक सुख दुख को जानने के लिए भी उसे साधन की आवश्यकता है। ये दूसरे ढंग से किया। तो मनन, मन को मान रहे लेकिन मन को मनन साधन नहीं माने, हाँ, तब ये प्रश्न, तब ये बनेगा जी। क्योंकि साधन अलग होता है और साधन का प्रयोग करने वाला अलग होता है जी। जब ये मन को ही चेतन मान रहा है यानी ज्ञाता मान रहा है और साधन कोई मान नहीं रहा है, उस पक्ष में ये दूसरा वाला दूसरे ढंग से खंडन किया उसका। ओके, आचार्य जी, ये मन संघात से भिन्न मान रहा है या संघात में ही मान रहे हो? प्रारंभ तो वो संघात वाला ही किया, ठीक है, क्योंकि तो संघात से अतिरिक्त जो चीज चल रही थी वो केवल आत्मा थी, उसको ये मानना नहीं चाहता है पूर्व पक्षी। तो संघात में जो मन था उसी को लिया था इसने पहले, तो ठीक है बस। फिर उसको संघात में रहते हुए भी मनन का साधन दूसरा मानना पड़ेगा फिर, अगर वो मानता है तो पूर्व पक्षी जी। मन का, क्योंकि मन अब जो संघात वाला मन है, नाम तो इसने मन दे दिया जी। और वो वैसे तो था करण जी। जो अंतःकरण था मन, वो करण था वैसे तो। अब वो करण था तो करण किसका है, वो साधन किसका बन रहा है, तो कोई जाता या करता तो होना चाहिए जी। वो मानेंगे तब तो मन करण सिद्ध हो ही रहा है, लेकिन जब वो जाता मान ही नहीं रहा है और मन को ही चेतन मान रहा है, तो मन अब करण कैसे रहा? अब जाता बना, तो जाता यानी कर्ता आ गया वो, तो फिर कर्ता बनते संघात से अलग भी हो जाएगा। वो कुछ बोल नहीं रहे इस विषय में, आप चाहे अलग मान लो, वो संघात के अंतर्गत ही मान के चल रहे हैं। पूरा संघात तो चेतन नहीं है, वो बात खंडित हो चुकी है जी। अब उसके किसी एक चीज को ले लिया है उसने, लिया संघात में सही है, लेकिन संघात को छोड़ दीजिए, अब आप संघात वाला विषय समाप्त हो गया, पर मन शब्द को उठाया है वो संघात में से उठाया था और सर्व विषय वाला होने से ही अपना तर्क रख रहा है बात को। सत्रहवां सूत्र जो है नियमश्च निरनुमानः, इस सूत्रार्थ एक बार बता दीजिए स्पष्ट करके। पूर्व पक्षी, यही बात जो पीछे चल रही थी, यदि पूर्व पक्षी ऐसा माने क्या कि रूपादि को ग्रहण करने में तो चेतन को साधनों की आवश्यकता है, अनिवार्यता है, लेकिन सुख दुख आदि जो आंतरिक ज्ञान है उनके लिए साधनों की आवश्यकता नहीं है, ये एक नियम बना दिया उसने, ठीक है। तो यानी कहीं लग रहा है कहीं नहीं लग रहा है, ये नियम हो गया, इसको नियम कह रहे हैं। संत कुटीर में ये ही व्यक्ति आ सकते हैं जिनका पाठ है, शिविरार्थी नहीं आ सकते, जिनको स्वीकृति है वो ही आ सकते हैं, एक नियम हो गया, यानी सब नहीं आ सकते, ये एक नियम हो गया ना। तो ऐसे ही रूप आदि विषयों के ज्ञान में तो चेतन को साधनों की, इंद्रियों की आवश्यकता होती है, लेकिन सुख दुख आदि जो अंदर के हैं, स्मृति आदि हैं, उसके लिए साधनों की आवश्यकता नहीं है, उन कार्यों के लिए, उन ज्ञानों के लिए चेतन को, ज्ञाता को यानी मन को साधनों की आवश्यकता नहीं है, ऐसा जब पूर्व पक्षी मानेगा। तो एक तरह का नियम बना दिया ना उसने, किस विषय में इंद्रियों की आवश्यकता है और किस विषय में इंद्रियों की आवश्यकता नहीं है, ये नियम बना दिया। तो उसके लिए कह रहे हैं कि नियमश्च, ये जो आपने नियम बनाया है ये निरनुमान है, इसमें कोई हेतु नहीं है, कारण नहीं है। क्यों ऐसा क्यों मान रहे हो आप, आधार तो ये तो कथन मात्र है आपका कि रूप आदि के लिए इंद्रियों की आवश्यकता होगी और इसके लिए सुख दुख आदि के लिए आवश्यकता नहीं होगी, ये तो आपकी प्रतिज्ञा कथन मात्र है, इसमें कोई अनुमान नहीं है, कोई हेतु नहीं है, कोई प्रमाण नहीं है, ये प्रश्न किया सिद्धांति ने, हो गया। ओमाचार्य जी, कल चर्चा आई थी कि छोटा बालक शिशु वो पूर्व जन्म की स्मृति से कभी हंसता है, मुस्कुराता है, तो इसमें एक मेरा ये प्रश्न है कि जब कोई जीव मुक्ति से वापस आता है तो क्या तब भी यही दशा होती है कि वो इतने कालों में मुक्ति के आने के बाद भी वही स्मृति रहेगी कि नहीं रहेगी? उसको अपवाद रूप छोड़ दीजिए, वहां स्मृति नहीं रहनी चाहिए, वहां स्मृति नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि वहां वो कारण नहीं लगेगा, वो नहीं लगना चाहिए वहां पर, वो एक अपवाद है, वो एक अपवाद है। अन्य क्रिया तो सभी करेगा, अन्य तो सब करेगा, लेकिन ये चीज नहीं होगी, पर यहां जन्म लेने के बाद में जब थोड़े दिन में देखनाएगा, अनुभव करेगा, उसके अनुसार फिर हर्ष भय शोक जुड़ते जाएंगे उसके भी, लेकिन एकदम जन्म लेते ही जो है वो वहां नहीं होना चाहिए, फिर जो सामान्य शिशु में होता वो नहीं होगा, वो नहीं होना चाहिए, वो अपवाद मान लीजिए वहां। हम उसकी पहचान कर सकते हैं कि मुक्ति से आया ही वो? आप कभी जो मुक्ति से लौटा है उसको कभी ऐसा हुआ तो देख लेंगे, कभी मतलब पहले ये तो पता लगे कि ये आत्मा, ये बच्चा मुक्ति से लौट के आया है। राजेश जी, ओम, कहाँ गया सूत्र है? ये पृष्ठ संख्या 312, कल का जो पाठ शुरू हुआ था, संस्कार संतति मात्र, तो संस्कार को ही चेतन स्वीकार करे। देखो वहां वो अलग से तो कोई चेतन मानते नहीं है जी, लेकिन अगर उनसे पूछा जाए चेतन क्या है, संस्कार मात्र है या ज्ञान मात्र है और क्या है, ये चेतन क्या है, संस्कार मात्र है, ज्ञान मात्र है, उसके अलावा क्या है, कुछ भी नहीं। वो अन्वित होने वाले किसी चेतन को तो मानते नहीं है जी। अच्छा, इतना तो मानते हैं कि ज्ञान हो रहा है, तो जब ज्ञान हुआ, ज्ञान अंदर पहुंचा तो एक संस्कार पड़ गया ना उसका, वो एक संस्कार हुआ, वो जो ज्ञान हुआ वही एक संस्कार हो गया, फिर अगला संस्कार। तो हम हैं क्या, ज्ञान का प्रवाह मात्र ही तो है हम यानी चेतन को अगर हम कहें तो चेतन क्या है, चेतन क्या है, ज्ञान का प्रवाह मात्र है। जैसे आजकल कई लोग कहते हैं मन क्या है, वैसे तो समझ में नहीं आता है, जो शास्त्रों के अनुसार चलते हैं तब तो मन को एक अंतःकरण मान लेते हैं और प्रकृति से बना हुआ एक उपकरण मान लेते हैं। जिनको ये नहीं पता होता है बोले मन और कुछ नहीं है, विचार ही है और कुछ नहीं है, संकल्प विकल्प ही मन है और कुछ नहीं है, विचार ही मन है, वैसा बोलते हैं ना, आपने बहुत लोगों को बोलते हुए सुना होगा जी। जबकि वैसे ये विचार है तो विचार का अधिष्ठान तो कुछ ना कुछ होगा, विचार एक क्रिया है, ज्ञान है, तो उसका आधार तो कुछ ना कुछ होगा, जिसमें अपनी इस परंपरा में मन को एक उपकरण के रूप में माना जाता है। लेकिन जो इसको नहीं मानते, एक तत्व को नहीं मानते, अंतःकरण को नहीं मानते अलग से, तो बस विचार ही है और कुछ नहीं है। आत्मा का जो विचार वाला भाग है उसको मन कह दिया जी, ऐसा वो बोलते हैं। ऐसे ही ये भी कि अलग से तो चेतन तत्व मानते नहीं है ये, तो बोले है क्या फिर, बोले संस्कार का प्रवाह मात्र है, ज्ञान हुआ समाप्त हुआ, ज्ञान हुआ समाप्त हुआ, बस यही तो चल रहा है और क्या है। सुख दुख हुआ वो भी ज्ञान हुआ, देखा वो भी ज्ञान हुआ, सुना वो भी ज्ञान हुआ, चखा वो भी ज्ञान हुआ, सब ज्ञान ही ज्ञान है, ज्ञान मात्र है, ज्ञान के अतिरिक्त तो कुछ है ही नहीं। उसी को संस्कार के रूप में कह रहे हैं, वृत्ति के रूप में कह रहे हैं। चर्चा तो स्मृति की चल रही थी, स्मृति से, स्मृति के संबंध से कुछ ले रहे संस्कार को या कैसे विषय बीच में? ये संस्कार जो ऐसा मानते हैं जी, अब वो उनकी कोई इन्होंने स्पष्ट तो कुछ ऐसा विस्तार तो दिया नहीं है, उस समय में ये बहुत स्पष्ट मत होगा, संस्कार संतति मात्रे तू सत्वे ऐसा जो मानते हैं उसको संकेत करते हुए यहां पर किया है। अब उस समय कैसा कैसा मानते थे हम, जैसा कुछ परिकल्पना कर पा रहे हैं वो समझ रहे हैं, वो संस्कार की संतति को ही चेतन मानते थे और कुछ नहीं है, इसके अतिरिक्त कोई चेतन नहीं है। जैसे परमाणुओं का समूह ही ये है, अभी अभी नहीं है, ये भी एक बात है, क्षणिक है, बस एक के बाद एक उत्पन्न होते हैं, तरंग मात्र है, ऐसा भी बोलते हैं। आजकल भी कहने लगते हैं कि वस्तुएं क्या हैं, जब बहुत सूक्ष्म तत्व पे चले जाते हैं तो ये कण है या तरंग है इसका निश्चय नहीं हो पाता है, ऐसा आधुनिक वैज्ञानिक भी कुछ लोग कहते हैं, उसके अनुसार इधर भी कहते हैं। अंत में चूंकि वो कण इतना छोटा होता है और वो क्रियाशील होता है तो पता ही नहीं लगता है कि किरण है, तरंग है, वेव है या पार्टिकल है, पार्टिकल और वेव में अंतर ही नहीं हो पाता है, उसको कहते हैं। कभी एक दृष्टि से देखें तो वही पार्टिकल दिखने लगता है, कण एक दृष्टि से देखें तो वो तरंगे या तो वेव्स दिखने लगती हैं, ऐसा। तो ये संतति मात्र, संस्कार संतति मात्र बोल रहे हैं उसको। तो चर्चा तो देहादि संघात व्यतिरिक्त की चल रही थी और वो देहादि संघात को प्रतिपादित कर रहे थे संस्कार। मैंने कहा ना ये नया विषय शुरू हुआ है जी, वो विषय समाप्त हो गया था जो कल से प्रारंभ हुआ था है, उसी भाष्य में प्रसंगवशात भाष्यकार ने उस मान्यता के पक्ष में भी बात को रख दिया, जो उसको चेतन मानते हैं जी, जो उसी को ही ज्ञाता मानते हैं उस पक्ष में ये दोष आएंगे, संघात वाला हट चुका है वो विषय, नई बात है। उमाचार्य जी, ये जो बालक के जन्म के विषय में स्मृति का था, तो कभी कभी हम ऐसा देखते हैं जैसे कोई नया बच्चा घर में हुआ तो जो बड़े होते हैं वो जलते हैं, क्योंकि माँ का प्यार बढ़ जाता है, पिता का सभी की केयर बढ़ जाती है, तो उनको लगता है ये मेरा हक जा रहा है। तो अब बच्चा लेटा हुआ है और बड़ा बच्चा भी उसके पास है, उसने धीरे से चिकोटी काट लेता है, वो रोने लगता है। अब इसमें हम ये मान लें कि ये तो स्मृति वशात हो रहा है, पुराना कुछ सोच रहा है, इसको कहां कहा इन्होंने, नहीं नहीं ऐसा कहा नहीं, पर ऐसा हम बहुत देखते हैं। नहीं देखते हैं, लेकिन देखते हैं वो तो ठीक है, बहुत बात है, आप एक उदाहरण आपने दिया, ऐसे सैकड़ों उदाहरण सब जने दे सकते हैं। हाँ तो फिर उससे सिद्ध क्या हुआ, मतलब उससे ये कि इसी जन्म के कारण से वो हो रहा है। इसी इसी मत कहिए, आपने जो उदाहरण दिया उसमें तो इसी जन्म का हो रहा है, पर इन्होंने कहा ना अदृष्ट, जहां यहां का कोई कारण नहीं मिल रहा है फिर भी हर्ष भय शोक देखे जा रहे हैं, उन स्थितियों के लिए कह रहे हैं, जहां यहां कारण दिख रहा है तो वो तो है ही। हाँ तो आचार्य जी, उसमें मेरा ये मानना है कि जैसे बच्चे का चिकोटी काटना तो हमने देख लिया, कुछ ऐसी घटना है जैसे कभी कभी बच्चा नीचे लेटा है, ऊपर पेड़ है, पेड़ की डालियां हिलती है तो बच्चा खुश हो जाता है, डालियां बंद हो जाती हैं, उसमें लोग समझ नहीं पाते कारण क्या है, यहाँ से होता है, वो तो डाली है, चिड़िया है, कुछ भी कुकू कू कर रही है। उन सब स्थलों को भी ले लीजिए जिसको हमें पता नहीं लग रहा है लेकिन आप जैसों को पता है, वो सब हटा लीजिए, ऐसी स्थिति जिसमें आपको भी नहीं पता है। अब ये तो माता पिता से पूछिए, माताओं से पूछिए जो बच्चों को पालती हैं और जो ध्यान रखती हैं बच्चों का, ऐसा होता है क्या? माता जी बताएंगे, ओहो नहीं, आप ये बताइए क्या छोटे बच्चों में अनिमित तक हर्ष भय शोक देखा जाता है कि वो लेटे हैं और सोते सोते भी होता है? होता है, जरूर होता है। और मेरी माता जी इसकी चर्चा बहुत करती थी। आपके बारे में? मेरे बारे में नहीं, जब आप छोटी थी। सब जनरल होता है ये। अच्छा, आपने भी देखा है? मैंने इतना नहीं देखा कि मुझे याद हो, पर मैं माता की बात बहुत याद करती हूँ, वो बहुत बोलती। ये होता है, आप इसके लिए थोड़ा समय निकालेंगे यदि छोटे बच्चे बच्चियों को देखने में कभी, अब ये बात आपके दिमाग में तो आ गई है, आपको जहां कहीं अवसर मिलेगा तो आपकी दृष्टि पड़ेगी और आप गृहस्थियों से पूछेंगे भी, कभी जाएंगे कहीं भी जाएंगे उनसे पूछेंगे, परिवार वालों से, कि ऐसा होता है क्या? कभी ऐसा होता है? ऐसा आप में से और बहुतों ने भी देखा होगा ना? नहीं तो माताओं से पूछिए, माताओं से पूछिए, इसमें होता है, ये ऐसा होता है, देखा जाता है। हाँ, पाठ के बारे में और किसी को पूछना हो जी? ओ आचार्य जी, वो जो स्मृति आत्मा का गुण है, ये अभी सिद्ध स्पष्ट नहीं है। ऐसा इसको यूं समझिए कि आत्मा को यदि नहीं मानेंगे तो स्मृति नहीं हो पाएगी। आत्मा को यदि नहीं मानेंगे तो स्मृति नहीं हो पाएगी, क्योंकि स्मृति में इन्होंने जो उदाहरण बताए थे, तीन चीजें उसमें, जाता भी है, ज्ञान भी है और जय भी है। ठीक है, जाता को छोड़ करके स्मृति का कोई स्वरूप आप बताइए, कोई वाक्य बोलिए जिसमें जाता ना हो। जय है उसका निषेध नहीं कर रहे, जो पूर्व पक्षी ने भी कहा था स्मर्तव्य है विषय, उसका मना नहीं कर रहा है सिद्धांती, लेकिन पूर्व पक्षी केवल स्मर्तव्य को मान के ही उसे ही स्मृति का कारण मान रहा है और बोले आत्मा की तो जरूरत ही नहीं है। कह रहे नहीं, आप कोई भी वाक्य बोलो स्मृति का, कोई विषय हो तो सोचो उसमें किन किन चीजों का ज्ञान हो रहा है। तो स्मर्तव्य विषय भी है और ज्ञान भी है और जाता भी है, जातृत्व भी है कि मैंने जाना था मैं, ये तीनों अलग अलग ज्ञान है, ये तीनों की अलग अलग स्मृतियां हो रही हैं, लेकिन वो साथ में है, जुड़ी हुई है, हटा नहीं सकते उसको। तो इससे स्मृति को देख करके ये कह रहे हैं कि बिना जाता के स्मृति हो नहीं सकती, और वो जाता कैसा होना चाहिए? वो सर्व विषय वाला होना चाहिए, एक एक विषय वाला नहीं। एक एक विषय वाला हो तो इंद्रियों में भी चला जाएगा, वो होना चाहिए एक ही। और जाता है तो वो चेतन भी होना चाहिए, जड़ तो जानता नहीं है, तो चेतन होना चाहिए, सर्व विषय वाला होना चाहिए और नित्य भी होना चाहिए, अन्वित होना चाहिए, पहले भी था अभी भी था और वो पूर्व जन्म में भी था और इस जन्म में भी था, ऐसा होना चाहिए। ये सब हम कैसे सिद्ध कर रहे हैं? अनुमान से, प्रत्यक्ष नहीं है हमारे को, लेकिन हम तर्क युक्ति उहा करके अनुमान से हम यहां तक पहुंच रहे हैं और इसलिए निसंदेह है, ये अनुमान कर रहे हैं लेकिन निश्चित ज्ञान हो रहा है हमारे को, इससे निश्चित ज्ञान हो जाएगा अनुमान का। अब इसमें जो संभावनाएं थी कि भाई इंद्रियों को मानेंगे तो इंद्रियां क्यों नहीं मान सकते, हटा दिया। अब कह रहे हैं मन को भी मान लेंगे तो वो हटा दिया, तो ये सब सारी चर्चा चल रही है। आत्मा का तो मान ली, लेकिन जो स्मृति गुण है वो आत्मा में है या चित्त में है, मन में है, ये इस दृष्टि से देखिये। मन का जो एक प्रसंग आया था उसमें इन्होंने सुख दुख और स्मृति को मन का माना था वहां पर, ठीक है, उहा ये सब वहां भाष्यकार ने मन के माने थे, ठीक है, मन उसका साधन है। तो स्मृति रूप क्रिया, स्मृति जो प्रक्रिया चल रही है वो होगी तो मन में, मन नहीं होगा तो आत्मा स्मृति नहीं कर सकता, वो मनन का स्मृति का साधन है। लेकिन स्मृति का बोध करने वाला, स्मृति भी एक वृत्ति है और वो ज्ञानात्मक है, उसका बोध करने वाला तो चेतन ही होगा। मन चूंकि चेतन नहीं है, मन जड़ है और मन साधन है, और साधन है तो साधन से भिन्न कोई और होना चाहिए जिसका वो साधन है, और वो जो तत्व है बस उसे ही आत्मा कहते हैं। जिसका मन साधन है, जो जानने वाला है, जो सब विषयों को जानता है, जो स्मृति का इसका संबंध करता है और सत्व का बोध करता है। इन्होंने जो कल वाले पाठ में, इसमें जो अंत में था, कल जो हमने प्रारंभ किया था 312 पर देखिए, जहां से हमने प्रारंभ किया था, नहीं उससे नीचे से, न च अनुभवम अंतरेण, नीचे से चौथी पंक्ति, न च अनुभवम अंतरेण ज्ञानस्य स्मृतेश्च प्रतिसंधानम्, अनुभव के बिना ज्ञान और स्मृति का प्रतिसंधान नहीं हो सकता। और अहम च मम च इति, और अहम मैं और मेरा ये भी उत्पन्न नहीं हो सकता अनुभव के बिना। अगर अनुभव नहीं हुआ हो तो मैं ये बोध कथन भी नहीं बनेगा और मेरा ये कथन भी नहीं होगा। ठीक है, मेरा ज्ञान, मेरा स्पर्श, मेरा रूप, मैंने देखा इत्यादि नहीं हो सकता, जबकि इन स्मृति में मैं और मेरा ये सब जुड़ा हुआ है, अनुभव तो होगा। तो ये सारी चीजें चेतनता को बताती हैं और वो चेतन इन मन आदि से भिन्न ही होना चाहिए, ये इनका निष्कर्ष है। ठीक है, ये तो स्वीकार्य है आचार्य जी, मन आत्मा। अब आप बताओ जी कि इसको स्मृति को आप एक में नहीं कह सकते ना। आपका प्रश्न है कि स्मृति को किसका गुण माने, मन का माने या आत्मा का माने, ये प्रश्न है ना। तो स्मृति जो प्रक्रिया चल रही है उसका साधन तो मन है, इस दृष्टि से मन का गुण भी स्मृति को कह सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं है, इन्होंने भी कहा है। और यहां इस प्रसंग में स्मृति को आत्मा का गुण कहा कि स्मृति रूप ज्ञान होता किसको है, अनुभूति किसको होती है, वो चेतन को होती है। इस दृष्टि से कहेंगे तो स्मृति आत्मा का गुण है, बिना आत्मा के स्मृति हो नहीं सकती। तो दोनों तरफ उत्तर जाएगा, मन का भी और आत्मा का भी, लेकिन भिन्न भिन्न दृष्टि से। इसको विरोध नहीं कहना कि एक तरफ आत्मा का भी गुण कह दिया और एक तरफ मन का भी गुण कह दिया, ये भिन्न भिन्न दृष्टि से कथन किया जा रहा है। तो यहाँ कर्तापन किसका कह सकता है स्मृति में, कर्तृत्व आत्मा का है जी, कर्तृत्व आत्मा का ही है, जातृत्व है। कर्तृत्व मतलब है यहाँ पर जातृत्व, स्मृति हो रहा है। हाँ, और मैं जानना चाहता हूँ, जो स्मृति का संधान था उसमें सुस्मूर्षा विशिष्ट, स्मरण करने की इच्छा से युक्त, ये जो है, ये जो इच्छा है, ये इच्छा आत्मा का ही है। इच्छा मन के माध्यम से करता है लेकिन इच्छा गुण आत्मा का है जी। ठीक, तो आगे चलेंगे। पृष्ठ संख्या 319, पीछे 19वें सूत्र का भाष्य, इसमें प्रथम तीन पंक्तियों, तीसरी पंक्ति के अंत तक का हमने देखा था, ये 19वां सूत्र हुआ था। तो पद्म वाली बात पीछे थी कि पद्म में यानी कमल में प्रबोध और सम्मीलन, खुलना खिलना और बंद होना, इस विकार के समान ही हर्ष भय शोक भी इसमें देखे जा सकते हैं। इसलिए इनको देख करके पूर्व जन्म की कल्पना, स्मृति की कल्पना और उससे आत्मा को नित्य मानना, ये कोई निष्कर्ष आपका ठीक नहीं है, ये पूर्व पक्षी का खंडन था। सिद्धांति ने इसमें कहा था कि इसमें आपके हेतु का अभाव है, वो भाष्यकार ने कह दिया था। अब उसी विषय को आगे बढ़ा रहे हैं, सूत्रकार उत्तर देंगे, इसलिए उसकी पृष्ठभूमि बनाई है। अथ निर्निमित्त पद्मादिषु प्रबोध सम्मीलन विकार इति मतम, अल्प विराम लगा लीजिए, इति मतम, ऐसा यदि मत है तो आपका, ये जो आपका मत है पूर्व पक्षी का, क्या हुआ कि पद्मादियों में कमल आदि में जो उसका खिलना और बंद होना ये विकार है, ये निर्निमित्तक है, बिना कारण के है, ये आपका मत है। यदि आपका वहां ये मत है तो इधर आपका क्या मत होगा, ये तो था दृष्टांत में, और दृष्टांत में इस प्रसंग में क्या लगेगा, एवं आत्मनोपि हर्षादि संप्रतिपत्ति रीति, एवं आत्मनोपि हर्षादि संप्रतिपत्ति रीति, इसी प्रकार से आत्मा की जो हर्षादि की संप्रतिपत्ति यानी हर्षादि का मिलना है वो भी निर्निमित्तक होगा, ऐसा यदि वो पूर्व पक्षी कहे तो, क्योंकि दृष्टांत में वो यही घटाएगा कि ये भी निर्निमित्तक है। हर्ष आदि तो मना नहीं कर सकता है लेकिन वो बिना कारण के है, ये पूर्व पक्षी की दृष्टि से आएगा, यहां पर घटने लगेगा, उसका निषेध कर रहे हैं। तच्च, निर्निमित्तता का खंडन कर रहे हैं कि पद्मादि में भी जो खिलना बंद होना है वो भी सनिमित्तक है, उसके लिए सूत्र है। तो बोलेंगे न उष्ण शीत वर्षाकाल निमित्तत्वात् पंचात्मक विकारणाम, पंचात्मक विकारणाम, पंच महाभूतों के जो विकार हैं उनसे जो कार्य द्रव्य बने हैं उनमें, उनका न से तो पहले निषेध कर दिया आपका कथन ठीक नहीं है। तो जो पंचात्मक विकार हैं, पांचों तत्वों से जो चीजें बनी हैं, उनमें शीत वर्षा, उष्ण शीत और वर्षा, ये ऋतुओं का वर्णन कर दिया इन्होंने गुणों की दृष्टि से, उष्ण काल, शीतकाल और वर्षा काल, इन कालों के निमित्त से इनमें विकार देखा जाता है। पांच भौतिक चीजों में ऋतु के अनुसार विकार देखा जाता है, तो वो विकार होना, इनमें विकार होना वो निर्निमित्तक नहीं है, सनिमित्तक है। जहां जहां विकार होगा वहां वहां कोई ना कोई निमित्त तो होगा, इसको मान करके सिद्धांति बोल रहे हैं। भाष्य, उष्णादिशु सत्सु भावात, भावात के बाद में जो द लिखा हुआ है इसके बाद स एक जोड़ लीजिए, भावात असत्सु अभावात, भावाद द के बाद में जो त है उसके बीच में स अकार सहित स जोड़ लीजिए, उष्णादियों के होने पर भावात, इन विकारों के होने से, उष्णादि मतलब उष्ण शीत और वर्षा तीनों आ गए, इनके होने पर भावात मतलब विकार का होने से, और असत्सु अभावात, असत्सु इनके न होने पर, उष्णादि के न होने पर, अभावात विकार के न होने से, तन्निमित्ता उस निमित्त वाली मतलब पंचभूत ये जो शीत आदि के निमित्त वाली, तन्निमित्ता पंचभूतानुग्रहेण निर्वृत्तानां पद्मादीनां प्रबोध सम्मिलन विकारा इति न निर्निमित्ता। तो पंचभूतानुग्रहेण, पंचभूतों के अनुग्रह से, पंचभूतों के सहयोग से, निर्वृत्तानां बने हुए पद्मादीनां, पद्मादियों की यानी कमल आदियों की के प्रबोध सम्मिलन जो विकार हैं, ये न निर्निमित्ता, निर्निमित्तक नहीं है। प्रबोध सम्मिलन विकार जो हैं, ये उष्णादियों के होने पर होते हैं और न होने पर नहीं होते, तो इसलिए पंचभूतों के अनुग्रह से जो ये बने हैं पद्मादि, उनमें भी प्रबोध सम्मिलन आदि विकार होते हैं और वो निर्निमित्तक नहीं है, सनिमित्तक है। आगे, एवं हर्षादयो अपि विकारा निमित्ताद् भवितुमर्हन्ति अल्प विराम न निमित्तम अंतरेण, इसी प्रकार से हर्षादि भी विकार हैं, वो भी निमित्त से ही हो सकते हैं, निमित्त के बिना नहीं, न निमित्तांतरेण, निमित्त के बिना नहीं हो सकते। तो पहले तो पांच भौतिक चीजों में शीत आदि से होने वाले विकारों को देखा, अब वहां से एक सामान्य नियम निकाल लिया, सामान्य तो दृष्ट अनुमान की तरह से, कि जहां जहां विकार होता है वह सनिमित्तक होता है, ठीक है। अब हर्षादि भी विकार हैं, ये भी सनिमित्तक ही होंगे, निमित्त के बिना नहीं हो सकते। आगे, न च अन्यत पूर्वाभ्यस्त स्मृति अनुबंधात निमित्तम अस्ति। पहला तो ये निर्णय कर लिया कि ये बिना निमित्त के नहीं हो सकते, अब ये कह रहे हैं कि निमित्त क्या होगा, तो इस निमित्त के बिना और कोई निमित्त हो नहीं सकता है, अन्य निमित्तों को हटा रहे हैं, वो कौन सा निमित्त है, पूर्व अभ्यस्त स्मृति अनुबंधात, पहले यानी पूर्व काल में अभ्यस्त यानी भोगे गए, उसके पूर्व में अभ्यस्त भोगे गए वस्तु के स्मृति के अनुबंध से, स्मृति के जुड़ा हुआ होने से, युक्त होने से, अनुबंधात अन्यत इससे भिन्न न निमित्तम अस्ति, और कोई निमित्त है नहीं। यहां पर हर्ष आदि में इससे भिन्न कोई निमित्त नहीं है। आगे, न च उत्पत्ति निरोध कारणानुमानम आत्मनो दृष्टांतात्। अब कह रहे हैं कि न च उत्पत्ति निरोध कारण अनुमानम, उत्पत्ति और निरोध का कारण, उत्पत्ति और निरोध का कारण और उसका अनुमान आत्मनः न, आत्मा का नहीं है, दृष्टांता दृष्टांत से। पूर्व पक्षी ने दृष्टांत दिया था कमल का, और उसको बता करके सिद्ध क्या करना चाहा था कि आत्मा अनित्य है, सिद्धांती आत्मा को नित्य मान रहा था, ये प्रबोध आदि के द्वारा आत्मा को अनित्य सिद्ध कर रहा था। तो सिद्धांत यहां कह रहा है कि आत्मा यदि अनित्य है तो उत्पत्ति निरोध के कारण का अनुमान किसका? आत्मा का। यदि आत्मा अनित्य है तो आत्मा की उत्पत्ति भी माननी होगी और नाश भी मानना होगा, और यदि आत्मा की उत्पत्ति मान रहे हैं तो उत्पत्ति का कारण भी तो कोई होगा, और नाश मान रहे हैं तो उसके नाश का भी कोई ना कोई कारण होगा। तो सिद्धांती कह रहा है कि उत्पत्ति निरोध के कारण का अनुमान नहीं है, आत्मा के अनुमान नहीं है, मतलब कोई प्रमाण नहीं है, कोई हेतु नहीं है, आत्मा की उत्पत्ति और नाश का कोई कारण नहीं है। किससे? दृष्टांत, दृष्टांत से कोई कारण सिद्ध नहीं हो रहा है। आपने पद्म का उदाहरण दे दिया, दृष्टांत दे दिया, इससे आप आत्मा की अनित्यता सिद्ध करना चाह रहे हो, तो इस दृष्टांत से कोई हेतु थोड़ा निकल करके आया, कोई कारण थोड़ा ना पता लगा। आपने सीधा कह दिया कि भाई आत्मा अनित्य है, अनित्य है तो उत्पत्ति और नाश का कारण बताइए, कारण क्या है, आत्मा उत्पन्न कैसे हुआ, नष्ट हुआ तो आत्मा नष्ट कैसे हुआ, वो भी तो बताइए आप। फिर तो दृष्टांत से वो कोई कारण नहीं आया, तो कहा न च उत्पत्ति निरोध कारणानुमानम आत्मनः दृष्टांतात्, आपके दिए हुए दृष्टांत से कोई इसका अनुमान नहीं निकल के आ रहा है। यह दृष्टांतात् में एक पाठभेद मिलता है अदृष्टांतात्। तो अदृष्टांतात् जब हम लेंगे तब इसको हेतु बनाएंगे कि आपके अदृष्टांत होने, आपका जो दृष्टांत है उसके अदृष्टांत होने से यहां कोई कारण पता नहीं लग रहा है, दोनों तरह से ले सकते हैं। आगे न हर्षादीनाम निमित्तम अंतरेण उत्पत्ति ही, अब ये कह रहे हैं कि हर्षादि बिना कारणों के तो उत्पन्न नहीं होते। अब ये बच्चे में नहीं देख रहे हैं, इस सामान्य व्यक्ति में देख रहे हैं, बड़े में, कि हमें जब भी हर्ष शोक भय होता है वो निमित्त से ही होता है, बड़ों में देखा जाता है कारण से होता है। अब ये भी एक सामान्य तो दृष्टि ले लिया, तो जब बच्चे में भी हर्ष भय शोक देखा जा रहा है तो वो भी कारण सहित तो होगा, उसका भी कोई ना कोई कारण तो होगा। तो न हर्षादि नाम निमित्तम अंतरेण उत्पत्ति, आगे न उष्णादिवत निमित्तांतरोपादानम हर्षादीनाम, और हर्ष आदि का उष्ण आदि के समान किसी अन्य निमित्त का ग्रहण हो नहीं सकता। जैसे पंचभूतों में जो विकार देखे जाते हैं उसका कारण तो शीतादि देखा जाता है, लेकिन हर्ष आदि में उष्णादि निमित्त, उष्णादि के समान कोई निमित्तांतर यहां पर नहीं देखा जा रहा है। एक ही हेतु है, वो स्मृति है, पीछे जो अनुभव है उसको तो बता रहे हैं, उसके अतिरिक्त और कोई कारण नहीं देखा जा रहा है। तस्मात अयुक्तम एतत्, इसलिए आपका कथन ठीक नहीं है। हमें जो शीत उष्ण आदि से हर्ष भय शोक होता है, ठीक है, वो निमित्त हमारे भी हर्ष भय शोक का बनेगा, उसका निषेध नहीं कर रहे, तो वो भी सकारण हुआ ना, वो भी सकारण हुआ हमारे को, हर्ष भय शोक किसी भी कारण से हुआ, उनमें शीत उष्ण वर्षा भी हो सकते हैं, लेकिन बच्चे में वो नहीं दिखाई दे रहे, बच्चा इन शीत उष्ण वर्षा से पृथक है, उसको नहीं दिखाई दे रहे, फिर भी वहां हर्ष भय शोक है, तो वो अन्य कोई निमित्त लेना होगा, वो पिछले जन्म की अनुभूति माननी होगी, वहां भी ऐसे ही कारण होंगे, पिछले जन्म में भी होंगे तो वहां भी वही कारण, लेकिन वो कारण थे और उसको कोई अनुभव करने वाला था, उसे इसकी स्मृति अब आ रही है, इससे आत्मा की सिद्धि हो गई। ठीक है, आगे। आचार्य जी, ये जो हर्ष आदि हैं ये पूर्व की स्मृति से ही होंगे क्या? ही मत ही थोड़ा का है, फिर ही पे जा रहे हो, परिस्थिति विशेष के लिए तो ही कहेंगे, सदा के लिए नहीं। आपने सामान्य रूप से कह दिया कि हर्ष शोक आदि पूर्व स्मृति से ही होंगे, यदि वर्तमान में कोई सीधा कारण है, प्रथम बार पूर्व की कोई स्मृति नहीं है, पूर्व का कोई अनुभव नहीं है, तब भी हो सकते हैं ये, लेकिन हमारी परिस्थिति क्या, इन्होंने उदाहरण क्या बनाया था, जब कोई दृष्ट कारण ना हो तब भी ये हर्ष भय शोक देखे जा रहे हैं। तो जैसे दृष्ट में हर्ष भय शोक के साथ कारण भी कोई ना कोई होता है, वो चाहे स्मृति हो चाहे नया कोई कारण हो, ऐसे ही वहां बच्चे में भी होना चाहिए, बड़ों में स्मृति भी कारण देखा जाता है और तत्काल का भी देखा जाता है। अब बच्चे में तत्काल का कोई कारण दिखाई नहीं दे रहा है तो कौन सा कारण बचेगा? स्मृति बचेगा। और वो स्मृति कब हो गई उसको? स्मृति बिना अनुभव के नहीं होती है, अनुभव इस जन्म में है नहीं, अभी अभी तो उत्पन्न हुआ है वो, बस ये अनुमान का आधार है। इससे पिछला जन्म मानेंगे, पिछले जन्म की अनुभूति मानेंगे और अन्वित होने वाली आत्मा नित्य आत्मा सिद्ध होगी। आगे इतस्य नित्य आत्मा, इससे भी आत्मा की नित्यता सिद्ध कर रहे हैं। आगे सूत्र सिद्धांति का है, बोलेंगे प्रेत्य आहार अभ्यास कृतात् स्तन्याभिलाषात्। प्रेत्य स्तन्याभिलाषात्, प्रेत्य का मतलब है मर के और फिर जो जन्म लेना होता है यहां से जा करके, यानी फिर हो गया नया जो जन्म हुआ उस समय, स्तन्य की अभिलाषा होने से, छोटे बच्चे में शिशु में आहार अभ्यास कृतात्, कैसे स्तन्य की अभिलाषा? जो कि आहार के अभ्यास से हुई है, पिछले जन्म के आहार के अभ्यास से इस जन्म में भी उसे स्तन्य की अभिलाषा हुई है, ये फिर उसी तरह से पूर्व जन्म को सिद्ध कर रहे हैं। भाष्य देखिए, जात मात्रस्य वत्सस्य, बस अभी उत्पन्न नहीं हुआ है ऐसे बच्चे का, प्रवृत्ति लिंग स्तन्याभिलाषो गृह्यते, प्रवृत्ति है लक्षण जिसका, ऐसे स्तन्य की अभिलाषा गृहित होती है। बच्चे में दूध पीने की इच्छा है, इसका पता कैसे लगता है हमें? उसकी इच्छा का थोड़ा हमें पता लगती है सीधे सीधे, रोता है तो उसकी प्रवृत्ति से हमें पता लगता है, प्रवृत्ति ही है चिन्ह जिसका, ठीक है। अब मान लीजिए आप में हमारे में भी जो इच्छा होती है द्वेष होता है, इसका हमें कैसे पता लगता है? अंदर का मन थोड़ा ना पढ़ पाते हैं सीधे, योगियों की बात छोड़ दीजिए, अतिंद्रियों की बात छोड़ दीजिए, लेकिन सीधे सीधे हमें नहीं पता लगता है ना, तो हमें कैसे पता लगता है? उसकी प्रवृत्ति रूप लक्षण से पता लगता है। पीछे भी जो द्वेष का इच्छा की बात आई थी, वो कैसे पता लगता है? दोष किस लक्षण वाले होते हैं? प्रवृत्ति लक्षण दोषा, प्रवृत्ति है लक्षण चिन्ह जिसका, प्रवृत्ति से हमें उसका पता लगता है, यानी ये अनुमान है एक तरह से। ऐसे ही बच्चे में दूध पीने की इच्छा है, मां को कैसे पता लगता है? वो इच्छा को तो पढ़ती नहीं है, बच्चा बोलता भी नहीं है कि मेरे को इच्छा हो रही है, उसकी वाणी से भी पता नहीं लगता है और ना उसके मन को पढ़ सकती है मां, लेकिन उसकी गतिविधियों को देख के पता लगता है कि अब इसको दूध पीने की इच्छा है। अच्छा, कई बार बच्चा रोता है, रोने से भी है कि भाई उसको दूध पीने की इच्छा है, वो मां फिर अनुमान करती है भाई दूध तो अभी अभी पिलाया था तो अभी ये गीला हो गया है, ये कारण है, कोई कीड़ा आ गया और कोई समस्या है। जब मां को लगता है और तो कोई कारण है नहीं और इतने घंटे में दूध पीता है ये और अब समय हो गया, तो अब ये जो रोना है ये दूध पीने के लिए ही है, अन्य कारणों को हटाना पड़ेगा, क्योंकि रोना तो अन्य कारणों से भी हो सकता है, ठीक है, तो इससे लेकिन ये भी एक कारण है। तो प्रवृत्ति लक्षण से स्तन्य की अभिलाषा पता लग जाती है। सच नांतरेण आहार अभ्यासात, और ये जो स्तन्य की अभिलाषा है, दूध पीने की इच्छा है, ये आहार के अभ्यास के बिना नहीं हो सकती, हेतु दे रहे हैं पीछे, पहले खाया है तभी तो इच्छा हो रही है। कया युक्त्या, किस रीति से? तो अब इसके लिए लोक का उदाहरण दे रहे हैं, दृश्यते ही शरीर नाम, लोगों में शरीरधारियों में देखा जाता है, बड़ों में क्षुत पीड्यमाना नाम, क्षुधा पीड्यमाना नाम आहार अभ्यास कृतात् स्मरणानुबंधात् आहाराभिलाषः, भूख से पीड़ित होते हुओं का आहार के अभ्यास कृत स्मरण के अनुबंध से आहार की अभिलाषा होती है। क्षुत पीड्यमानों में भूख से जो पीड़ित है उनको आहार की इच्छा होती है, भोजन की इच्छा होती है, भूख से जो पीड़ित हैं, ठीक है, भोजन की क्यों इच्छा हुई उनको? नहीं, भूख तो हुई, भोजन की क्यों इच्छा हुई? किसी हैं? अच्छा अच्छा, मान लो जो मांसाहारी नहीं है उनको भूख लगी है, उनको मांस खाने की इच्छा होती? नहीं होती, दूसरा जो शाकाहार है उसी की भोजन की इच्छा क्यों होती है, ऐसे सबके अलग अलग। मिट्टी खाने की इच्छा क्यों नहीं होती है, तूड़ा खाने की इच्छा क्यों नहीं होती है, घास खाने की इच्छा क्यों नहीं होती है? क्योंकि हमें भूख पीड़ित होने पर जो इच्छा हो रही है जिस आहार की, वो आहार की क्यों इच्छा हो रही है, उस तरह के आहार का अभ्यास हुआ है, उस अभ्यास से हमारे को स्मृति है और उस स्मृति का अनुबंध है, हमारे साथ जुड़ी हुई है वो, इसलिए हम वही चीज चाहते हैं। हमें पता है कि ऐसा ऐसा खाते हैं और उससे मेरी भूख मिटती है, पहले पता है इस बात का, इसलिए हम वही खाते हैं, ठीक है। और भूख लगती है तो हम, अफवाह छोड़ दीजिए, हम आटे को तो नहीं खाने लगते, भूख लग रही है तो, कभी कुछ भी नहीं है तो कच्चा आटा भी खाता है व्यक्ति, दाने भी खा लेगा, लेकिन सामान्यतः नहीं खाएगा, वो उसी चीज की इच्छा करता है, किसकी, जिसने उसका उसने अभ्यास किया। आप कुछ कहना चाह रही थी माता जी पहले? मैं ये रोने की आवाज पे कहने की इच्छा हो रही थी, जब बच्चा रोता है ना तो माँ को पता लगता है कि ये किस कारण से रो रहा है, उस रोने की आवाज अगर पहचानने अच्छा। की कोई माँ करती है, आया करती है, तो उसका रोना अलग होता है, अलग होता है, तो दूध पीने वाला रोना अलग होता है, उसको कोई चोटी काटी है या उसको कोई किसी चीज से डर गया है, ठीक है, बहुत बहुत पता लगता है, ठीक है। तो ये प्रत्यक्ष विषय है, तो वो भिन्नता हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, जैसे पशु भी बोलते हैं तो अलग अलग उनका होता है, और कई बार पता ना भी लगे जिस माँ को, तो फिर वो अनुमान का भी प्रयोग करती है माँ, परोक्ष रूप से अनुमान भी चलता रहता है कि ये कारण हो सकता है, ये नहीं हो सकता है, और अगर सीधे सीधे पता लग रहा है तो ठीक है, वो भी उसी तरह पता लग गया। आगे देखिए, तो उन्होंने कहा दृश्यते ही शरीरिणाम, जो शरीरधारी हैं, जो कि भूख से पीड़ित हैं, उनमें आहार की अभिलाषा देखी जाती है, और वो आहार की अभिलाषा आहार के अभ्यास से किए से उत्पन्न स्मरण के योग से होती है, स्मरण से योग के। ऐसे भी तो व्यक्ति हो जाते हैं जो भूख का समय हो गया, भूख लग रही है, लेकिन ये नहीं पता लगता कि मैं क्या खाऊं और क्या करूं, पिछला पता ही नहीं है, दूसरे कहते हैं नहीं ये खा लो, देखो अब हमें पिछला स्मरण रहता है, तो इससे ये पिछली स्मृति देख रहे हैं। आगे देखिए, न च पूर्व शरीर अभ्यासम अंतरेण असौ जात मात्रस्य उपपद्यते, ये जो जात मात्र है, उत्पन्न हुआ है, उसमें पूर्व शरीर के अभ्यास के बिना ये हो नहीं सकता। गाय भैंस के बच्चे भी तो दूध पीने लग जाते हैं, वो प्रवृत्तियां उनमें हो जाती हैं, उसी तरह से जाते हैं, खोजने लगते हैं, उन्होंने पहली बार जो दूध पी रहे हैं, दूसरी बार के लिए आप कह सकते हैं कि भाई पहले भी पिया था और उसकी स्मृति आ गई, लेकिन पहली बार जब पीते हैं, पहली बार प्रयास करते हैं, वो कोशिश करने लग जाते हैं, ये पूर्व अनुभूत के बिना नहीं हो सकता। आगे, तेन अनुमीयते भूतपूर्वम शरीरम, इससे ये अनुमान करते हैं कि इससे पहले भी शरीर था, यत्र अनेन आहारो अभ्यस्तायति, जहां उसने ये आहार लिया था। सखलु अयम आत्मा पूर्व शरीरात प्रेत्य शरीरांतरम आपन्नः, वही आत्मा पूर्व शरीर को छोड़ करके इस शरीर को प्राप्त हुआ है, और वह क्षुत पीड़ित है, भूख से पीड़ित होता हुआ, पूर्वाभ्यस्त आहारम अनुस्मरण, पूर्व में अनुभव किए गए आहार को स्मरण करता हुआ स्तन्यम अभिलषति, स्तन्य की दूध की इच्छा करता है। तस्मात न देह भेदात आत्मा भित्यते, अल्प विराम, इसलिए देह के भेद से आत्मा भी भिन्न भिन्न नहीं हो जाती, कि पिछला शरीर था उसमें अलग आत्मा थी और फिर नया शरीर हुआ, तो हर शरीर में बस हर बार नई नई आत्मा आ रही है, ऐसा नहीं होगा, एक अन्वित होने वाली आत्मा माननी होगी। भवति एव ऊर्धम देह भेदादिति, जो कि देह के भेद के बाद भी, ऊर्धम देह भेदात, शरीर के नष्ट होने के बाद भी रहती है, शरीर तो नष्ट हो जाता है, शरीर के बाद भी जो रहती है, यहां बहुत जगह ऊर्धम ऊर्धम आ रहा है, तो पीछे भी आया था, तो ऊर्धम कर लीजिए भले, इसको ऊर्धम शब्द भी चलेगा, ऊर्धम ही लिखा हुआ आ रहा है ना यहाँ पर, ऊर्धम ऊर्ध्वम व और ऊर्धम, ऊर्धम लिखा हुआ है, पीछे भी जो दो तीन बार आया है वहां सब देख। आगे देखिए, अब इस पर पूर्व पक्षी कह रहा है, पूर्व पक्षी कह रहा है कि ये तो कोई बात नहीं हुई, पूर्व पक्षी को भी सुन लेते हैं पहले। तो 22वां देखिए सूत्र, बोलिए अयसह अयस्कांत अभिगमनवत तदुपसर्पणम्। बोले चेतन को मानने की जरूरत नहीं है, चेतन को मानने की जरूरत नहीं है। जैसे लोहा चुंबक की तरफ जाता है अचेतन होते हुए भी, ऐसे बच्चा भी दूध के लिए उस तरफ बढ़ता है या इच्छा करता है अचेतन होते, अचेतन यानी आत्मा को मानने की जरूरत नहीं है। ये तो जड़ वस्तुओं में भी देखा जाता है। तो देखिए सूत्र है अयसह, अयसह मतलब लोहे का, अयस्कांत कहते हैं चुंबक को, अयस्कांत मानिए अयस्कांत शब्द, उसकी ओर अभिगमनवत उसकी ओर बढ़ने के समान। ये भी बच्चे का भी उपसर्पण होता है। आगे देखिए यथा खलु अयो अभ्यासम अंतरेण अयस्कांतम उपसर्पति। जैसे ये यानी लोहा पहली बार भी हो सकता है ना कोई चुंबक की तरफ जा रहा हो, पहले कभी चुंबक पे नहीं गया तो उसका अभ्यास तो है नहीं, बिना अभ्यास के भी वो चुंबक की तरफ जा रहा है लोहा, तो ऐसे बच्चा भी बिना पूर्व अभ्यास के दूध के लिए जा सकता है। एवं आहार अभ्यासम अंतरेण बाला स्तन्यम अभिलेषति, यहां भी घट सकता है। ये पूर्व पक्षी ने बात दी, फिर उदाहरण दे दिया, उदाहरण देके खंडन करने का प्रयास किया। तो अब सिद्धांती उससे भी पूछता है किमिदम अयसह अयस्कांताभि सर्पणम निर्निमित्तम अतः निमित्तादिति। ये जो अय का लोहे का अयस्कांत की तरफ सर्पण हो रहा है ये बिना निमित्त के है या निमित्त से है? सिद्धांती तो हर कार्य के पीछे कारण देख रहा है, बिना कारण के है, कारण के है, और पूर्व पक्षी बिना कारण के कहना चाह रहा है। तो निर्निमित्तम तावत, यदि पूर्व पक्षी, पूर्व पक्षी कह रहा है कि ये तो निर्निमित्तक है, तो इसका उत्तर सिद्धांती आगे दे रहा है। 23वां सूत्र बोलेंगे न अन्यत्र प्रवृत्ति अभावात्। अन्य जगह प्रवृत्ति न देखे जाने से ये निर्निमित्तक तो नहीं है, सनिमित्तक ही है। अर्थात ढेले आदि तो चुंबक की तरफ नहीं जाते, ढेला मिट्टी का वो तो चुंबक की तरफ नहीं जाता है, यानी कोई नियम तो काम कर रहा है, निर्निमित्तक नहीं है। निमित्तक तो है लोहा ही जा रहा है चुंबक की तरफ, लकड़ी लोष्ट आदि नहीं जा रहे, ये तो सनियम है। और दूसरी बात चुंबक की तरफ ही लोहा जा रहा है, काष्ठ आदि की तरफ नहीं जा रहा है, दूसरे ढंग से देखेंगे तो यानी निमित्त तो है यहां पर भी। भाष्य देखिए यदि निर्निमित्तम, यदि पूर्व पक्षी कहे कि ये बिना कारण के है तो लोष्टादयो अपि अयस्कांतम उपसर्पेयो, मिट्टी आदि भी चुंबक की तरफ फिर बढ़ने चाहिए। आगे न जातु नियमे कारणम अस्ति, इस नियम में, किस नियम में कि लोहा तो चुंबक की तरफ जाता है, मिट्टी का ढेला या पत्थर चुंबक की तरफ नहीं जाता है, इस नियम में कोई कारण नहीं है। आपने कोई कारण नहीं बताया, कोई कारण है नहीं इसमें आपके अनुसार? इसमें भी तो कोई कारण नहीं है, जाना चाहिए ना, जाना चाहिए। आप जब बिना कारण के ही जा रहा है, कोई कारण ही नहीं है, तो ये भी जाना चाहिए। तो न जातो नियमे कारणम अस्ति, आपने जो नियम बनाया ये सोचेंगे कि इसमें कोई कारण नहीं है, ये दोष होगा। पूर्व पक्षी के मत में कहा जा रहा है कि आपके ये जो कहा ना लोष्ट आदि भी अयस्कांत की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि आपके मत में न जातु नियमे कारणम अस्ति, इस नियम में कोई कारण नहीं है, क्योंकि आपके मत में, ये अध्याय साथ में जोड़ के कीजिए। अथ निमित्तात, अगर आप कहते हो कि नहीं लोहे का चुंबक की तरफ जाना सनिमित्तक है, तो तत्केन उपलब्धते इति, तो वो तत् मतलब वो निमित्त किसके द्वारा आपको पता लगा, ये निमित्त आपको कैसे पता लगा? वो क्या कि निमित्त है, कारण है, कारण का कैसे पता लगा आपको? दिख रहा है क्या कोई कारण? कारण तो कुछ नहीं दिख रहा है। तो पूर्व पक्षी कहेगा क्रियालिंग क्रिया हेतु, अल्प विराम, क्रिया ही चिन्ह है जिसका, ऐसा ये क्रिया का कारण है। क्रिया के कारण का कैसे पता लगा? क्रिया से ही पता लगा। कैसे? कि देखा कि लोहा ही चुंबक की तरफ जाता है, मिट्टी का ढेला चुंबक की तरफ आकर्षित नहीं होता है, ये क्रिया देखी। कौन आकर्षित हो रहा है कौन नहीं हो रहा है, ये जो क्रिया देखी इस क्रिया रूप लक्षण से ही पता लग गया कि इस इसका क्रिया का कोई ना कोई कारण है। कारण अपने आप में नहीं दिख रहा है, लेकिन क्रिया के कारण का अनुमान कैसे किया, क्रिया से ही कर लिया। क्रिया के नियम का निमित्त का अनुमान कैसे कर लिया, क्रिया से ही कर लिया। तो कहा क्रिया लिंग क्रिया हेतु, पहली बात कही कि क्रिया ही लिंग है, चिन्ह है, लक्षण है, किसका, क्रिया के हेतु का। क्रिया हेतु कैसा है, क्रियालिंग, क्रियालिंग ये विशेषण है और क्रिया हेतु ये विशेष है। अल्प विराम, अब अगली बात कह रहे हैं इसके साथ, नियम पे आ रहे हैं। और क्रिया नियम लिंगश्च, और क्रिया में जो नियम का लक्षण दिखाई दे रहा है, क्रिया में भी कुछ नियम दिखाई दे रहे हैं ना, सब नहीं जा रहे हैं, तो क्रिया के नियम के लक्षण वाला क्रिया का हेतु भी, क्रिया हेतु, क्रिया का हेतु जो नियम है वो भी पता लग जाता है। क्रिया का कारण और वो उसका नियम, ये भी हमें क्रिया के नियम के लक्षण वाला, ये क्रिया के नियम से ही क्रिया के हेतु का नियम भी पता लग जाएगा। जैसे क्रिया के लक्षण से क्रिया का कारण पता लगा था, तो क्रिया के नियम से क्रिया के हेतु का नियम पता लग जाएगा। कैसे किया, पिछला वाला देखिए, क्रिया लिंग क्रिया हेतु, क्रिया के, वैसे तो विशेषण विशेष भाव है लेकिन समझने के लिए बोल रहा हूं, क्रिया के लक्षण से क्रिया का हेतु पता लगा, क्रिया के लक्षण से, क्रिया रूपी लक्षण से क्रिया का हेतु पता लग गया। ऐसे ही क्रिया की, क्रिया नियम के लक्षण से, पहले क्रिया था अब क्रिया नियम ले लिया, क्रिया के नियम से, क्रिया नियम के लक्षण से, क्रिया नियम रूपी लक्षण से क्रिया हेतु नियम हो गया। वहां क्रिया हेतु था या क्रिया हेतु के बाद में नियम लगा दिया, वहां क्रिया था तो वहां दूसरे में क्रिया नियम कर दिया, दूसरे में क्रिया हेतु था तो क्रिया हेतु नियम कर दिया, नियम शब्द दोनों जगह लगा दिया, तो उसका भी पता ऐसे ही लगता है। क्योंकि तो सिद्धांती ने पूछा था कि आपको कैसे पता लगा ये निमित्त है, बोले क्रिया से ही पता लग गया कि वहां भी कोई नियम है, अनुमान किया। आगे तेना अन्यत्र प्रवृत्ति अभाव, इसलिए अन्य जगह प्रवृत्ति का अभाव होता है, लोष्ट आदि में चुंबक की तरफ बढ़ना नहीं देखा जाता, या चुंबक या लोष्ट आदि में या लकड़ी में लोहे को खींचने का धर्म नहीं देखा जाता, ठीक है। तेना अन्यत्र प्रवृत्ति अभाव, तो नियम तो है वहां पर, निमित्त है और निमित्त का हमें ऐसे पता लग जाएगा। तो इसके ऊपर अब सिद्धांती बोल रहा है, यहां बालस्यापि, यही सिद्धांती का वाक्य है, बालस्यापि नियतम उपसर्पणम क्रियया उपलब्धते, य इसमें जोड़ लीजिए, क्री के बाद में य, क्रियो लिखा है, क्रियो कर लीजिए, क्रियया उपलब्धते। तो सिद्धांती कह रहा है जैसे आपने यहां पर क्रिया लिंग से क्रिया का हेतु पता लगा लिया था, ऐसे ही बाल का, बच्चे का भी नियतम, नियत उपसर्पणम, नियत जो उपसर्पण है वो भी क्रिया से उपलक्षित हो रहा है, यहां भी क्रिया से उपलक्षित हो गया नियम, क्रियया उपलब्धते। बालस्यापि नियतम उपसर्पण क्रिया उपलब्धते, एक तो ये पाठ भी है मिलता है, उपसर्पण क्रिया उपलब्धते, उस पंक्ति को जोड़ देते हैं। लेकिन यहां हमारे को क्या बताना है, पीछे जो कहा था ना क्रिया लिंग क्रिया हेतु, तो उस दृष्टि से यहां पर ये संगत है, उपसर्पणम क्रिया उपलब्धते, नियत उपसर्पण क्रिया से लक्षित हो जाता है, कि ये जो उपसर्पण है, उपसर्पण भी एक क्रिया है, लेकिन ये जो नियत उपसर्पण हो रहा है ये क्रिया से ही पता लग जाता है हमें कि ये नियत है। जो बच्चा हर चीज नहीं चाहेगा ना, जैसे भोजन के लिए मैं कह रहा था कि हम सब चीजों को नहीं चाहते भूख लगने पर, वो जो नियतता है उसमें, वो पहले के अनुभव को बताती है। आगे न च स्तन्याभिलाष लिंगम अन्यत आहाराभ्यासात, हा के बाद में रा जोड़ लीजिए, अन्यत आहाराभ्यास कृतात स्मरण अनुबंधात। तो न च स्तन्याभिलाष लिंगम, स्तन्याभिलाष ये क्रिया हो गई, स्तन्याभिलाष लिंग ये है अन्यम अन्यत आहाराभ्यास कृतात स्मरणानुबंधात। आहार के अभ्यास से किए गए स्मरण के अनुबंध के बिना ये स्तन्याभिलाष लिंग हो नहीं सकता। स्तन्याभिलाष रूप जो लिंग है ये पूर्वकृत आहार के अभ्यास की स्मृति के अनुबंध के बिना हो नहीं सकता। आगे निमित्तम दृष्टांतेन उपपाद्यते, जो निमित्त है वो दृष्टांत से ही सिद्ध किया जा रहा है। निमित्त को जो पूछा था पूर्व पक्षी से कि इसमें निमित्त क्या है, तो उसने दृष्टांत से ही सिद्ध किया था। तो निमित्तम दृष्टांतेन उपपाद्यते, दृष्टांत के द्वारा ही निमित्त को सिद्ध किया जाता है। उपपाद्यते साध्यते। न च असति निमित्ते कस्यचित् उपपत्ति ही, कस्यचित् उत्पत्ति उपपत्ति शब्द ज्यादा संगत है, उपपत्ति भी चलेगा। तो न च असति निमित्ते, निमित्त के बिना किसी की भी उत्पत्ति नहीं हो सकती, उपपत्ति नहीं हो सकती, निमित्त तो चाहिए। आगे न च दृष्टांते लिखा है यहां पर, इसको दृष्टांतो कर लीजिए। न च दृष्टांतो दृष्टम अभिलाष हेतु बाधते, अल्प विराम। दृष्टांत दृष्टांत दृष्टम दृष्टम दृष्टांत देखा गया दृष्टांत, दृष्टम अभिलाष हेतु अभिलाषा के हेतु को न च बाधते बाधित नहीं करता है। दृष्टांत अलग कीजिए, जो दृष्टांत पूर्व पक्षी ने दिया वह दृष्टांत दृष्टम अभिलाष हेतु देखे गए अभिलाषा के हेतु को न बाधते बाधित नहीं कर पाता है। बड़ों में जो अभिलाषा का हेतु देखा जा रहा है पूर्व अभ्यस्त की स्मृति का अनुबंध, ये जो लोक में देखा जा रहा है इसको दृष्टांत खंडित नहीं कर सकता। तस्मात अयसो अयस्कांताभिगमनम अदृष्टांत। एक तो ग को पूरा कर लीजिए पंक्ति के प्रारंभ में जो है गमन, फिर न के बाद में म कर लीजिए, गमनम अदृष्टांत इति। इसलिए लोहे का अयस्कांत मणि के तरफ गमन करना ये अदृष्टांत है इस प्रसंग में, ये ठीक नहीं है पूर्व पक्षी का। और दूसरे ढंग से बात को कह रहे हैं विपरीत ढंग से कि ऐसे खलवपी नान्यत्र प्रवृतिर भवती, रेफ लगा लीजिए भाव पे, तो लोहे की भी अन्यत्र प्रवृत्ति नहीं होती है, दूसरी तरफ नहीं जाता है वो। न जातु अयह लोष्टम उपसर्पति, लोहा कभी भी ढेले की तरफ नहीं जाता है। किम कृतो अस्य नियम है थी, कोई पूछे कि इसमें नियम क्या है, ये नियम कैसे हुआ, तो कोई कहे कि यदि कारण नियमात, कारण का नियम होने से, जैसा कारण है उसके अनुरूप यहां पर नियम है। तो आगे कहते हैं स च क्रिया नियम लिंगः, और ये नियम कैसे होगा, क्रिया नियम के लिंग वाला होगा, क्रिया में जो नियम देखा जाता है उसी के अनुसार कारण का भी नियम हम अनुमान करेंगे, जैसे पूर्व पक्षी पीछे कर रहा था। एवं इसी प्रकार बालस्यापि नियम विषयो अभिलाषः कारण नियमात भवितुम अर्हति, तो बच्चे का भी नियम, नियम की जगह नियत विषय अभिलाषः तो कर लीजिए, नियत विषय का जो अभिलाष है वो कारण नियमात भवितुम अर्हति, कारण के नियम से ही होगा, कुछ न कुछ कारण का नियम है इसलिए उसमें ये देखा जा रहा है, नियत इच्छा देखी जा रही है। तच्च कारणम अभ्यस्त स्मरणम अन्यत अन्यत वा इति दृष्टेन विशिष्यते। तच्च कारणम अभ्यस्त स्मरणम अन्यत वा, ऐसे कीजिए, इसका जो कारण है वो अभ्यस्त इसका स्मरण एक और अन्यत वा अथवा इससे भिन्न कोई है, ये जो विकल्प आएगा तो ये दृष्टेन विशिष्यते, दृष्ट जो हमारे को प्रत्यक्ष बड़ों में देखा जाता है उससे विशेषित हो जाएगा कि इन दोनों में से कौन सा कारण है। लोगों में बड़े व्यक्तियों में जो भोजन की इच्छा होती है वो पूर्व अभ्यस्त के अनुसार होती है, ऐसे ही यहां पर भी हो जाएगा। इसलिए कोई कल्पना करने लगे कि नहीं इसके बिना भी कोई कारण हो सकता है, अन्य कारण नहीं होगा, यही कारण होगा क्योंकि ये दृष्ट है, दृष्ट के द्वारा हम वहां पर निर्णय कर सकते हैं। आगे और वो दृष्ट क्या है उसको खोल रहे हैं, दृष्टो ही शरीरिणाम अभ्यस्त स्मरणात आहाराभिलाष, बड़ों में वयस्कों में ये देखा जाता है अभ्यस्त के स्मरण से आहार की अभिलाषा होती है, इसलिए बच्चे में भी आहार की अभिलाषा है तो वो भी पूर्व अभ्यस्त आहार के कारण ही होगी, अन्य कोई कारण आप यह नहीं मान सकते। चुंबक आदि का जैसा बोला ऐसा कोई अन्य कारण नहीं माना जा सकता। हाँ जी, अब पूछिए। गाय के बच्चे का उदाहरण दे लें तो उसमें घास खाने की प्रवृत्ति क्यों नहीं होती है, दूध की प्रवृत्ति क्यों होती है? वो समय आने पे उद्भूत होती है, क्योंकि दूध पीने से ज्यादा अभ्यास वो घास खाने का किया है। लेकिन उसके साथ प्रकृति के दूसरे नियम भी हैं, लेकिन इससे पूर्व जन्म का तो खंडन नहीं होता। आप जो कह रहे हैं वो एक अलग प्रश्न है कि उसमें अभ्यास तो उसने घास का भी किया हुआ था। ये दूध आपके ही प्रश्न को बोल रहा हूँ, दूध का तो उसने यानी घास का तो अभ्यास ज्यादा था, दूध का ही क्यों हुआ? अब उसमें ईश्वर को मानना ही होगा। उस समय में उसका पाचन तंत्र ऐसा नहीं है कि वो उसके लिए अनुकूल है। इच्छा तो दोनों की हो सकती थी, ठीक है? आपको सुबह सुबह किसकी इच्छा करती है, हल्का फुल्का लेने की या पूरा भोजन लेने की? सुबह सुबह तो एकदम जब हम फास्ट को ब्रेक करते हैं जो मिल जाता है ले, ब्रेकफास्ट करते हैं, उपवास को करते हैं, जो तोड़ना चाहते हैं सुबह सुबह, तो एकदम आप सुबह 3:30-4 उठते हैं और तब पानी पीते हैं, उसकी जगह आपको कहेगी लो ये खाओ, नहीं होता है ना? तो वो समय पे वो भी होता है, तो वो भी एक कारण मानेंगे। चलिए, किसी किसी को हो सकता है ऐसी भूख लग रही हो सुबह सुबह, तो शाम को भोजन नहीं किया हो या कई दिन से भूखा हो। एक बात और आचार्य जी, वो ढेला चुंबक की ओर नहीं जाता है लेकिन पृथ्वी की ओर तो ढेला हो, लकड़ी हो, पत्थर हो, जो भी हो सभी आता है, यहाँ जाता है, उसका निषेध नहीं किया तो व्यभिचार हो रहा है ना? या आप भिन्न उदाहरण लेकर के खंडित कर रहे हो, उस उदाहरण को खंडित करो तो करो। इन्होंने आप जो उदाहरण दे रहे हो उसका निषेध किया क्या इन्होंने? ये तो कहते ही गुरुत्वात पतनम पीछे आया ही था, उसका वो निषेध थोड़ा ना कर रहे हैं। ऐसे खंडन नहीं कर सकते ना दूसरे का, जिसने वो बात कही नहीं है उसको लेकर के खंडन करना ये न्याय की शैली में नहीं आता है, इस तरह खंडन नहीं कर सकते। लेकिन ऐसा हम करते रहते हैं, जैसे आपने अभी किया, अभ्यास होता है, ऐसे बहुत बातचीत में भी हम करते रहते हैं, और कोई तो खंडन हो नहीं रहा है। बोले ढेला चुंबक की तरफ नहीं जाता तो पृथ्वी की तरफ तो आता ही है, तो भाई आता हो, किसी ने ये थोड़ा ना कहा था कि ढेला किसी की तरफ नहीं जाता है, ठीक है, वो अलग कारण है। आगे देखिए, इतश्च नित्य आत्मा, इससे भी सिद्ध होता है कि आत्मा नित्य है, भिन्न हेतु दे रहे हैं। कस्मात, सूत्र बोलेंगे, वीतराग जन्म अदर्शनात्। जो वीतराग है जिनमें राग हट गया है, बीत गया है, वीतराग सन्यासियों को कहते हैं, कईयों को वीतराग सन्यासी, जिन्होंने जिनका राग समाप्त हो गया है, उनके जन्म के ना देखे जाने से वो ठीक है, वो तो इन्होंने बात रखी है, उसको सिद्ध करने के लिए अलग से प्रयास करने होंगे। लेकिन कहते हैं वीतराग का तो जन्म देखा ही नहीं जाता है, वीतराग हो गया है वो तो बस जन्म मरण के चक्र से छूट जाता है, मुक्ति में चला जाता है। जो ये हम एक जन्म के बाद दूसरा जन्म होता है ये उन्हीं का होता है जिनका राग, जो वीतराग नहीं बने हैं। हम सब भी जो जन्म लिए हैं, पिछला भी हमारा जो जन्म था उसके बाद भी अब जो ये जन्म मिला है, इसका मतलब है पिछले जन्म में हमारा राग पूरा समाप्त नहीं हुआ था, अभी अविद्या को नष्ट करना शेष है, राग को नष्ट करना शेष है, उसके लिए हमें जन्म मिला है। तो वीतराग का जन्म न देखे जाने से, भाष्य देखिए, सरागो जायते इति अर्थादापत्यते, अर्थादापत्यते, अर्थापत्ति से ये क्या निकल के आया, सरागो जायते, राग से युक्त तो होता है वो जन्म लेता है। अयम जायमानो रागानुबद्धो जायते, अब इसको प्रत्यक्ष से सिद्ध कर रहे हैं, वे राग वाला होता है नहीं, तो बोला अयम जायमान, ये उत्पन्न होता हुआ व्यक्ति कोई भी रागानुबद्धो जायते, राग से बद्ध ही जो उत्पन्न होता है, जो भी उत्पन्न हुआ उसमें राग यहां उत्पन्न नहीं, वो पहले से भी राग से युक्त तो होके आता है। आगे, राग से पूर्वानुभूत विषय अनुचिंतनम योनि, राग का कारण क्या है योनि यानी कारण। राग का कारण क्या है? तो उन्होंने कहा पूर्वानुभूत विषय अनुचिंतन, पहले अनुभव किए गए विषय का अनुचिंतन, फिर उसको सोचना, बार बार सोचना, ये राग का कारण है। केवल अनुभव नहीं, अनुभव भी होना चाहिए और अनुचिंतन भी होना चाहिए। ये राग का एक कारण बता दिया हमें, किन विषयों में राग होता है। हमने जो अनुभव किया, किसी भी सुख का अनुभव किया, किसी भी इंद्रिय से सुख का अनुभव किया, और उसका अनुचिंतन हम बार बार कर रहे हैं, बार बार उसको सोच रहे हैं, तो सोच रहे हैं तो उसमें राग हो जाएगा। ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्तेषु उपजायते, उस तरह की बात है। आगे पूर्वानुभवश्च विषयाणाम अन्यस्मिन् जन्मनि शरीरम अंतरेण नोत्पद्यते। और ये जो पूर्व का अनुभव है वो विषयों का जो पूर्व अनुभव है ये अन्यस्मिन् जन्मनि दूसरे जन्म में शरीरम अंतरेण शरीर के बिना न उत्पद्यते उत्पन्न नहीं होता है। अब यहां उत्पन्न हुआ उसमें राग देखा जा रहा है और वो पहले अनुभव होना चाहिए तो पूर्व जन्म है ही, और बिना शरीर के राग होगा नहीं उत्पन्न, इसलिए पहले भी शरीर था। स्वयं आत्मा पूर्व शरीरानुभूतान विषयान अनुस्मरण तेषु तेषु रज्यते। तो ये जो आत्मा है ये पूर्व पूर्व अनुभूत विषयों का स्मरण करते हुए उनमें रज्यते यानी आसक्त होता है। अलग अलग व्यक्ति अलग अलग विषयों में आसक्त होते हैं, कुछ प्रवृत्तियां सामान्य है सब में देखा जाता है, कुछ किसी में होती है किसी में नहीं होती है। तो जिनका जिस विषय में राग शेष है, पूर्व का अनुभव है उसका बार बार और उसमें सुख अनुभव किया है, वो सुखानुशयी राग वाली बात भी घटी भी है यहां पर, तो सुख का अनुभव किया उसका अनुस्मरण होता रहा और उसका उन्हीं उन्हीं विषयों में राग होगा यहां पर इस जन्म में, सबका सब विषयों में राग नहीं होता है। आगे तथा च अयम द्वयोर जन्मनोह प्रतिसंधि, और ऐसा होने पर ये अयम माने यह आत्मा द्वयोर जन्मनो प्रतिसंधि दोनों जन्मों का प्रतिसंधान करने वाला है, जोड़ने वाला है, उसके बिना ये हो नहीं सकता है। एवं पूर्व शरीरस्य पूर्वतरेण, तो इस जन्म में जो राग है वो पिछले जन्म का, और पूर्व वाले में किसका होगा? पूर्व शरीर का। पूर्वतरेण पूर्वतरस्य पूर्वतमेन इत्यादिना, इस प्रक्रिया से अनादि चेतनस्य शरीर योग, चेतन का जो शरीर योग है यह अनादि है, प्रवाह से अनादि है, चला आ रहा है। और अनादिश्च रागानुबंध, और राग का जो अनुबंध है जोड़ है वो भी अनादि है, प्रवाह से अनादि है। इति सिद्धम नित्यत्वम इति, इससे आत्मा का नित्यत्व सिद्ध होता है। पहले पूर्व जन्म को सिद्ध किया, पूर्व जन्म से नित्यत्व को सिद्ध किया, पहले भोजन आदि से किया था, बच्चे के लिए किया था, उससे भी पूर्व जन्म को सिद्ध करके आत्मा को नित्य सिद्ध किया था, यहां भी पूर्व जन्म को सिद्ध करते हुए आत्मा को नित्य सिद्ध कर रहे हैं, उदाहरण दूसरा लिया इन्होंने। अब इस पे पूर्व पक्षी प्रश्न कर रहा है, ये पूर्व जन्म के कारण ही है या और भी कोई कारण है इसमें, जरूरी थोड़ना है। कैसे? कथम पुनर्जायते पूर्वानुभूत विषयानुचिंतन जनितो जातस्य रागः, ये आपको कैसे पता लगा? ये कैसे पता लगता है कि पहले अनुभव किए गए विषय के अनुचिंतन से जनित ही ये जो जन्म जातस्य, मतलब इस जीवात्मा जो उत्पन्न हुआ इसका राग है, उत्पन्न हुए का राग जातस्य राग है, ये पहले अनुभूत किए अनुचिंतन से ही उत्पन्न हुआ है, ये कैसे माना जाए? न पुनः ऐसा क्यों ना मान ले? दूसरा भी तो कारण हो सकता है, वो पूर्व पक्षी गिना रहा है। 25वां सूत्र पूर्व पक्षी का है, बोलेंगे सगुण द्रव्योत्पत्तिवत तदुत्पत्ति ही, गुण सहित द्रव्य की उत्पत्ति के समान उसकी भी उत्पत्ति मानी जा सकती है। जैसे कोई खाद्य पदार्थ हमने बनाया और उसके जो उपादान कारण थे, मूल घटक थे, उनमें जो गुण थे वो उस निर्मित द्रव्य में भी आ जाते हैं। ऐसे ही आत्मा जिन तत्वों से बना है, यानी आत्मा का जो उपादान कारण है उसमें जो गुण थे वही आत्मा में भी आ गए, ऐसा मान लिया जाए? ऐसा क्यों माना जाए कि पीछे से अनुभव कर रहा है वो? आत्मा का जो उपादान कारण है उसमें जो गुण थे वो ही इसमें आ गए, वो उपादान कारण भी राग से युक्त था तो उससे बना हुआ जो आत्मा है वो भी राग से युक्त हो गया, ऐसा भी तो हो सकता है। वस्त्र धागे से बना, धागा विशेष प्रकार का, मान लो सफेद रंग का है तो कपड़ा बनेगा वो भी तो सफेद हो जाएगा। ऐसे ही आत्मा में जो राग था, जिसके कारण से सिद्धांति कह रहा था कि पूर्व जन्म भी था, बोले नहीं पूर्व जन्म नहीं, आत्मा जिन तत्वों से मिलके बना है उनमें ही राग गुण भी था। राग भी एक गुण है, जैसे सफेद एक गुण है ऐसे राग भी एक गुण है। तो वो राग गुण उन उपादान कारणों में था और उससे आत्मा बना और उसमें राग गुण आ गया। इसके राग गुण के लिए आपको पिछले जन्म को मानना और फिर आत्मा को नित्य सिद्ध करना, इसकी कहां आवश्यकता है, ऐसा पूर्व पक्षी कह रहा है। तो सगुण द्रव्य की उत्पत्ति के समान तदुत्पत्ति आत्मा की उत्पत्ति हम मान लेंगे तो पूर्व जन्म को मानने की आवश्यकता नहीं है और आत्मा को नित्य मानने की भी आवश्यकता नहीं है। भाष्य, यथा उत्पत्ति धर्म कस्य द्रव्यस्य गुणा कारणतः उत्पद्यन्ते, अल्प विराम, जैसे उत्पत्ति धर्म वाले द्रव्य का, जैसे कि घट ले लीजिए, स्वर्ण कुंडल ले लीजिए, उसके गुणा गुण कारणतः, कारण से यानी मिट्टी से सोने से उपादान कारण से उत्पद्यन्ते उत्पन्न होते हैं, उपादान कारण के समान ही कार्य में भी गुण आ जाते हैं। तथा उत्पत्ति धर्म कस्य आत्मनोराग, इसी प्रकार उत्पत्ति धर्म वाले आत्मा का विराग मान लिया जाएगा। तो अत्र अयम उदितानुवादो निदर्शनार्थ, अब आगे जो कथन किया जा रहा है ये कहे हुए का ही पुनर्कथन है। उदितानुवाद, उदित मतलब जो कहा जा चुका है पहले, उसी का अनुवाद फिर से कथन है। किस लिए? निदर्शनार्थ, उदाहरण आदि बताने के लिए, स्पष्टता के लिए। बात वही है जो पीछे कह चुके हैं, लेकिन पूर्व पक्षी ने यह कह दिया तो अब इसके उत्तर के लिए आगे कह रहे हैं। बोलिए, अगला सिद्धांति का सूत्र है 26वां। ओम आचार्य, ये आत्मा का उपादान कारण क्या मान रहे हैं पूर्व पक्ष? जो भी मान रहा हो उसको क्या चिंता है, हालांकि पूछा जा सकता है कि भी आप उसका उपादान कारण क्या है। वैसे तो सिद्धांति ने पूछा भी था, आप उत्पत्ति और नाश कह रहे हो, उत्पत्ति नाश का हेतु ही नहीं दिया है आपने, पीछे पूछा था ना। अब पूर्व पक्षी तो बोलना है जो बोलना है उसको, ऐसा भी तो मान सकते हैं। अब फिर हम पूछ लेंगे, आप पूछ लेना कभी ऐसा हो तो, कि जिसका आप जो कारण मान रहे हो वो क्या है। तो कहते हैं जो भी हो कारण वो मेरे को पता नहीं है कारण, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है, ऐसा भी तो हो सकता है ना, ऐसा बहुत बोलते हैं ना लोग, ऐसा भी तो हो सकता है कि आत्मा का जो भी कारण है वो तो अन्वेष्टव्य है, जो भी है वो हो, उसके गुण इसमें आ गए हैं, राग गुण आ गया। हाँ ठीक है, आगे देखिए। तो अब इस पे सिद्धांती बोल रहा है, चित्र बोलेंगे 26वां। न संकल्प निमित्तत्वात् रागादीनां, बोले आपका कथन ठीक नहीं है, ये द्रव्य की उत्पत्ति के समान नहीं है कि राग गुण उपादान कारण में हो और वो कार्य में आत्मा में आ गया है, क्योंकि रागादियों के संकल्प निमित्त वाला होने से, संकल्प होता है तो रागादि होते हैं, नहीं तो नहीं होगा। ये संकल्प एक नई चीज यहां जोड़ी है और वो संकल्प चेतन में ही हो सकता है। भाष्य देखिए, न खलु सगुण द्रव्योत्पत्तिवत उत्पत्ति ही आत्मनो रागस्य च, न जो सूत्र में कहा उसका खोला है कि सगुण द्रव्य की उत्पत्ति के समान आत्मा के राग की उत्पत्ति नहीं है, निषेध किया। कस्मात, हेतु दीजिए, तो संकल्प निमित्तत्वात् रागादीनां, रागादि के संकल्प निमित्त वाला होने से, इसको खोल रहे हैं। अयम खलु प्राणीनाम विषयान आसेवमानानाम, प्राणियों का, किन प्राणियों का, विषयों को जो सेवन कर रहे हैं उन प्राणियों का, संकल्प जनितो रागो गृह्यते, संकल्प से होने वाला राग देखा जाता है, बिना संकल्प के नहीं होता है। और संकल्प कैसे होता है, संकल्पश्च पूर्वानुभूत विषयानुचिंतन योनि, और संकल्प पहले अनुभव किए गए विषय के अनुचिंतन के कारण वाला होता है, पहले अनुभव किया है उसकी स्मृति आती है, उसकी स्मृति के बाद में संकल्प भी होता है, तब जाके राग उत्पन्न होता है। यदि साधना में हम पहले अनुभव किए गए सुख का, उस समय भले ही हमने राग रूप में सेवन किया हो उनका, अविद्या से युक्त किया हो, उसकी स्मृति भी आ रही है, लेकिन हम संकल्प नहीं कर रहे हैं, संकल्प को हमने रोक लिया है, तो राग पैदा नहीं होगा। केवल पूर्वानुभूत विषयों की स्मृति मात्र से राग नहीं होता है, बीच में एक संकल्प को भी कहा, अगर हमने अपने संकल्प को रोक दिया है, नई इच्छा को रोक दिया है, तो राग नहीं होगा। योगियों को भी तो अपने भोगों का पता रहता है, मैंने पहले ऐसे ऐसे भोग भोगे थे इस जन्म के या पिछले जन्म के याद आए तो वो भी, लेकिन उतने मात्र से उनमें राग नहीं आ जाता है। पूर्वानुभूत विषय का स्मरण करना राग का अपने आप में कारण नहीं है, वो भी कारण है, लेकिन बीच में एक और कारण है संकल्प, इच्छा वहां पर कि मेरे को फिर चाहिए। ये स्मृति तो आ गई, अब कोई पहले बीड़ी पीता था, सिगरेट पीता था, मद्य पीता था, शराब खाता, मद्य पीता था, मांस खाता था, आज भी उसको स्मृति आ रही है कि मैं ऐसा ऐसा करता था, उससे मेरे को ऐसा ऐसा सुख होता था, ये जो भी सोचता हो उस समय का, लेकिन अभी संकल्प नहीं किया उसने, इसलिए अब उसकी इच्छा नहीं होगी, राग नहीं होगा, फिर से उस तरफ प्रवृत्ति नहीं होगा वो। तो भले ही हमारे वो चीजें हमारी भोगी भी हों और हमें उसकी स्मृति भी आ रही हो, लेकिन संकल्प नहीं है तो वो राग की तरफ हमें नहीं ले जाएगी, राग नहीं पैदा होगा। हम संकल्प पर रोक करके उस श्रृंखला को तोड़ सकते हैं। आगे तो संकल्पस्य पूर्वानुभूत विषय अनुचिंतन योनि तेन अनुमीयते, इससे ही अनुमान होता है, जातस्यापि उत्पन्न हुए वे बच्चे का भी पूर्वानुभूतार्थ चिंतन कृतो रागः, पूर्व अनुभूत चिंतन से किया हुआ राग है। आगे आत्मोत्पाद अधिकरणात् तु, तो एक जोड़ लीजिए बीच में, आत्मा के उत्पाद के अधिकरण से, आत्मा की उत्पत्ति का जो अधिकरण है यानी उपादान कारण है, उससे रागोत्पत्तिर भवंती, राग की उत्पत्ति होती हुई, क्षत्रि प्रत्यय का है ये, होती हुई संकल्पात, संकल्प से अन्यस्मिन राग कारणे सति वाच्या कार्य द्रव्य गुणवत्। यदि ये माना जाए कि आत्मा की उत्पत्ति का जो अधिकरण है उससे रागोत्पत्ति होती हुई, यदि होती है तो संकल्प से अन्य राग कारण में वो कही जा सकती है, यदि संकल्प राग का कारण न मिले तो वो भले ही कहा जा सकता है कारण द्रव्य गुणवत्। राग का कारण न हो तो भले ही आप उस तरह का कह सकते थे, लेकिन ये एक संकल्प कारण हमारे को मिलता है। आगे न च आत्मोत्पाद सिद्ध, और दूसरी बात, आत्मा की उत्पत्ति ही पहली बात तो सिद्ध नहीं है जो आप उस ढंग से जा रहे हो। नापि संकल्पात अन्यत राग कारणम अस्ति, और संकल्प से अतिरिक्त राग का कोई कारण नहीं है, मुख्य कारण संकल्प है। तस्मात अयुक्तम सगुण द्रव्योत्पत्तिवत तयो उत्पत्ति रीति, इसलिए ये आपने जो कहा था सगुण द्रव्य की उत्पत्ति के समान इसकी भी उत्पत्ति होती है, ये कथन ठीक नहीं है। आगे देखिए, अथापि संकल्पात अन्यत राग कारणम, और इस संकल्प से भिन्न भी कोई राग का कारण है, कहा गया है वैशेषिक में, सूत्र कहे गए उसको उद्धृत कर रहे हैं, कौन सा, धर्माधर्म लक्षणम अदृष्टम उपादीयते, प्रश्नवाचक हटा लीजिए, धर्माधर्म रूप जो अदृष्ट है, भाग्य है, वो भी तो हमारे इसका कारण है संकल्प से भिन्न, धर्माधर्म भी है। वैशेषिक में सूत्र आता है ये अदृष्टाच, वहां राग के उत्पन्न होने के कारण बताए हैं, पहला वहां कहा था सुखाद राग, सुख से राग होता है, जैसा कि योग दर्शन में कहा सुखानुषयी राग, लेकिन वैशेषिक दर्शन और बात भी बोल रहा है, तन्मयाच्च अगला सूत्र है, फिर कहा अदृष्टाच्च राग और जाति विशेषाच्च, ये तीन सूत्र वहां वैशेषिक में अलग से दिए हैं जो कि योग दर्शन में नहीं दिए हैं। राग कैसे उत्पन्न होता है तो सुखाद राग दसवां सूत्र, तन्मयाच्च अगला सूत्र, अदृष्टाच्च तीसरा, और जाति विशेषाच्च चार, उन कारणों को लेते हुए यहां पर चर्चा की जा रही है। तो कौन सा, छठे अध्याय का अनेक, अच्छा ठीक है, तो उसको इन्होंने कहा कि धर्म लक्षणम अदृष्ट कारणम, धर्म लक्ष्य रूप वाला जो अदृष्ट है उसको ग्रहण कर लेंगे। तो आगे कहते हैं तथापि पूर्व शरीर योगो अप्रत्याख्य, बोले आप धर्माधर्म को भी इसमें कारण मान लो, भाग्य को भी, तो भी पूर्व शरीर तो खंडित नहीं होगा, उससे भी पूर्व शरीर सिद्ध हो जाएगा और उससे आत्मा नित्य सिद्ध होगी। आगे तत्र ही तस्य निर्वृत्ति नास्मिन जन्मनि, क्योंकि पूर्व शरीर में ही इस धर्माधर्म की उत्पत्ति हुई है, इस जन्म में नहीं, इसलिए इससे भी आत्मा तो नित्य सिद्ध होगा। आगे तन्मयात राग इति, यदि कोई की तन्मय होने से राग है तो, तन्मय किसे कहते हैं उसको आगे कह रहे हैं, विषयाभ्यास खलु अयम भावना हेतु तन्मयत्वम उच्यते, विषयों का अभ्यास जो कि भावना का हेतु हो रहा है, संस्कार का हेतु बन रहा है, राग का हेतु बन रहा है, वो तन्मयत्व कहलाता है। तो वो तो बात हो ही गई। और जाति विशेषाच्य राग विशेष इति, और जाति विशेष से भी राग विशेष होता है। गाय को अलग राग होता है, भैंस को अलग राग होता है, मनुष्यों को अलग होता है, शेर को अलग चीजों का राग होता है, सबकी इच्छा भोजन आदि की, सबके राग अलग अलग होते हैं, तो जाति विशेष से भी राग होता है। तो इसका उत्तर आगे कह रहे हैं कि कर्म खलु इदम जाति विशेष निर्वर्तकम। बोले यहां भी तो कर्म ही तो जाति विशेष का निर्वर्तक है, अलग से कारण थोड़ा ना है, पीछे वहां भी कर्म ही हो जाएगा। तो तादर्थ्यात ताच्छब्दम विद्यते, वो उसके लिए है, कर्म से जाति होती है, इसलिए वो कथन कर दिया गया है। वास्तव में तो एक ही बात है। तस्माद अनुत्पन्नम संकल्पाद अन्यत राग कारणम इति, ये जो जितनी चीजें हैं, धर्म अधर्म है या तो जाति है, इन सबसे संकल्प उत्पन्न होगा पहले, और संकल्प से राग होगा। तो ये सारे कारण जो अन्य बताए जा रहे हैं संकल्प से भिन्न, वो संकल्प को उत्पन्न करते हुए राग को उत्पन्न करते हैं, ये संकल्प के कारण है, इसलिए उनको भी कारण राग का कह दिया जाता है। वास्तव में मूल कारण क्या है? संकल्प कारण है। प्रणव ओ सादर अभिवादन। ओम शिवाय।